الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدری چینل کے ناظرین مرحبا اہلا وسہلا, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سلسلہ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی, یہ سلسلہ روزانہ آپ یکم ربیع الاول سے مدنی چینل پر مدنی مذاکرے کے بعد تقریباً بعد براہ راست ملاحظہ فرماتے ہیں. بالخصوص ہمارے یو کے یو ایس اے کے ویورز, ہمارے بیرون ملک کے ناظرین کے لیے بھی یہ سلسلہ ہے, اور ہمارے پاک و ہند کے ناظرین بھی اس میں ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں. آپ کی کالز اور آپ کے ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. مرحبا مصطفیٰ کی دھومے مچاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ رات بھر رات کا اکثر حصہ ذکر خدا و مصطفیٰ میں گزرے. الحمدللہ عزوجل مدنی مذاکرے کے ساتھ جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو یہ نیت خیر بھی پوری تقریباً ہو جاتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین, یہ جو سلسلہ ہے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی, اس کا جو پیٹرن ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کس تھیم پر ہم چل رہے ہیں. اگر اس کو آسان الفاظ میں بیان کریں تو ہم اس سلسلے میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کرتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر ہمارے واقعات کا تسلسل چل رہا ہے, اور کل تک جو سلسلہ ختم ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام پر, حضرت عمر کے ایمان پر ہمارا سلسلہ اختتام پذیر ہوا تھا, اور آج انشاءاللہ تعالیٰ مزید نبوت کے مبارک آگے کے سالوں کے حوالے سے انشاءاللہ مبارک گفتگو رہے گی, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی پر انشاءاللہ کچھ مدنی پھول آج بھی ہم حاصل کر سکیں گے. سلسلے میں ابتدا ہم تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں اور نعت پاک بھی شروع میں سنا کرتے ہیں, مگر سب کچھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے ہوگا, تو انشاءاللہ تعالی ثواب کا ڈھیر و خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کیجئے اللہ کی رضا کے لیے, ثواب کمانے کے لیے کہ علم دین سیکھیں گے, نعتیں سنیں گے, پڑھیں گے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو اجاگر کریں گے. قرآن پڑھا جائے گا تو توجہ سے سنیں گے, سیرت پاک سے مدنی پھول لے کر انشاءاللہ اپنی زندگی پر اس کو عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے, امپلیمنٹ کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہم مسلمانوں کے قرب کی برکتیں بھی پائیں گے, اور آپ بھی آپس میں اگر بیٹھے ہیں تو مسلمانوں کے قرب کی برکتیں پانے کی نیت بھی کرنی چاہیے, اور مزید جو نیت مستحضر ہوں اہم باتوں کو لکھ لینے کی نیتیں کرتے رہیے. انشاءاللہ تعالی آج آپ کو پیکجز بھی دکھانے ہیں, مدنی گلدستے بھی دکھانے ہیں, اور آج انشاءاللہ تعالی بہترین مدنی گلدستے ہیں, آپ کو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا. طائف کی مبارک وادی آپ کو دکھائیں گے. انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر چند صحابہ سے بیعت عقبہ فرمائی تھی, آج انشاءاللہ تعالی اس کے بھی مناظر آپ کو دکھائیں گے, جہاں پر آج ایک مسجد تعمیر ہو چکی ہے اور وہاں پر زائرین جا کر زیارت کر سکتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے اور سلسلے کی برکتیں حاصل کرتے رہیے. آئیے تلاوت قرآن پاک سے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم. مدری چینل کے ناظرین ایک سوال بھی تو آپ سے ہوتا ہے, آج ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں, آپ جواب دیجئے گا. جواب کے لیے آپ کو کرنا ہوگا ایس ایم ایس, اور اس کے نمبر اسکرین پر چلائے جائیں گے. آپ اسکائپ کے ذریعے بھی واٹس اپ کے ذریعے بھی ہمیں جواب دے سکتے ہیں. سوال ہے کہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف بتائیں. عمر شریف آپ نے کتنی پائی؟ آپ کی وفات پر ملال کے حوالے سے بھی آج انشاءاللہ گفتگو ہونی ہے, تو اسی سے متعلق آپ بتائیں گے کہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, جو کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ محترمہ ہے اور ہم سب کی والدہ محترمہ ہے, ام المومنین ہے, ان کی مبارک عمر شریف کیا ہوئی؟ کتنے سال کی عمر میں آپ نے اس جہان فانی سے کوچ کیا؟ تو آپ جواب دیجئے, آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کتابوں سے مل جائے گا, کسی سے پوچھ سکتے ہیں تو پوچھئے, اور اگر نہیں پتا تو مایوس نہ ہو, انشاءاللہ سلسلے کے آخر میں جواب دیں گے. اور جواب دینے والوں میں سے 26 کے نام مدنی چینل پر سلسلے کے اختتام پر اناؤنس بھی کیے جائیں گے, اور ان میں سے ایک اسلامی بھائی کے لیے ہم قرآن دازی بھی کریں گے, اور قرآن دازی میں جن کا نام نکلے گا انہیں دعوت اسلام ہمارے مدنی چینل کی طرف سے انشاءاللہ تعالی ایک مدنی چیک پیش کریں گے 1200 روپے کا, جو کہ مکتبۃ المدینہ ہی پر ویلڈ ہوگا, اور آپ وہاں جا کر 1200 کی بکس یا مکتبے کا سامان خرید سکیں گے. آپ چاہے دنیا کی کسی بھی جگہ پر ہو, انشاءاللہ ہم آپ کو کوشش کر کے پرووائڈ کرنے کی ترکیب بنائیں گے. بڑھتے ہیں نعت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج رکن شورا حاجی عبد الحبیب نظر نہیں آ رہے ہیں, تو آج ان کی مدنی مشورے کی کچھ مصروفیات ہیں اور وہ اس لیے تشریف نہیں لائے. امید ہے کہ سلسلے کے آخر میں وہ بھی ہمیں جوائن کر لیں گے, ورنہ ہو سکتا ہے کہ کل کے سلسلے میں تشریف لائیں, تو انشاءاللہ وہ بھی اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ساتھ ہی ہیں. آپ فکر نہ کریں, آپ سنیں نعت شریف اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی رسول صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا, قرض لیتی ہے گناہ پر ایزگاری واہ ہوا, قرض لیتی ہے گناہ پر ایزگاری واہ ہوا, واہ ہوا, واہ ہوا, واہ ہوا, واہ ہوا, قرض لیتی ہے گناہ, قرض لیتی ہے گناہ پر ہیز کاری واہ ہوا, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا, خامِ قدرت کا حسن دستکاری واہ ہوا, خامِ قدرت کا حسن دستکاری واہ ہوا, کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ ہوا, کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری وا ہوا کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری وا ہوا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری وا ہوا ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری وا ہوا وا ہوا وا ہوا وا ہوا وا ہوا ایک طرف روضے کا نور اس سمت منبر کی بہار اس طرف روضے کا نور اس سمت منبر کی بہار بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری وا ہوا بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری وا ہوا وا ہوا وا ہوا وا ہوا وا ہوا پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان صدا نے کوس اتنی جان پیاری وا ہوا ان صدا نے کوس اتنی جان پیاری وا ہوا کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری وا ہوا قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری وا ہوا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آج جیسا کہ بیان ہوا, ہمارا سوال ہے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنی عمر مبارک پائی؟ آپ بتائیے ظاہری عمر مبارک کا جواب دیجئے, نیچے اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھیے, ہو سکتا ہے آج کے خوش نصیب آپ ہی ہوں جن کا نام قرآن میں نکل آئے. آج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ میں سے ہمارے جو مکی سالوں کی زندگی ہے, اس میں سے یوں سمجھیے کہ دوسرے تیسرے دور کا بیان ہے کہ جس میں اسلام جو تھا وہ اپنے بام عروج کی طرف گامزن تھا, اور ہر طرف نور اسلام کی جو روشنی تھی وہ آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی تھی, یہاں تک کہ حضرت سیدتنا سیدنا حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسی ہستیاں بھی اسلام میں داخل ہو چکی تھی, اور جو بہادران قریش تھے وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ قبیدہ خاطر تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہی اسلام کی جس کے نام کو ہم مثل ڈالنا چاہتے تھے اس میں حمزہ و عمر جیسے لوگ شامل ہو گئے ہیں, اور اب اس اسلام کے نام کو ہم کیسے مٹا سکیں گے. اور یہ غیظ و غضب میں آپے سے باہر رہا کرتے تھے, اور سرداران قریش اور مکے کے دوسرے کفار نے بالآخر مل کر یہ پلان کیا, یہ اسکیم بنائی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیک آؤٹ کرتے ہیں, مکمل ان کے ساتھ تمام تعلقات کو ہم ختم کر دیتے ہیں, اور کسی طرح انہیں ایسی کسی تنگ و تاریک جگہ پر بند ہونے پہ مجبور کر دیتے ہیں کہ ان کا دانا پانی بند ہو جائے, ان کا کھانا بند ہو جائے, ان کے لیے تمام رسد کے ذرائع بند ہو جائیں, اور یہ لوگ بھوک و پیاس سے مر جائیں, اور کسی طرح ان کے قتل کا الزام بھی ہم پر نہ آئے, اور ان سے تمام بائیکاٹ ہو چکے اور اسلام کا نام اس طرح مٹ کر رہ جائے. اس اسکیم کے ساتھ انہوں نے اپنے معاملے کو طے کیا, اور اس کے بعد اس خوفناک تجویز پر تمام قبائل کو اپنے ساتھ ملانا شروع کیا, اور آپس میں یہ معاہدہ کر لیا سارے کفار نے قریش کے علاوہ کہ ہم بنی ہاشم کے خاندان والوں کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے, ہم اس وقت تک انہیں نکلنے نہیں دیں گے جب تک کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے ہمارے حوالے نہ کر دیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور پھر اس میں یہ شکے تھیں کہ سنے تو خوش اٹھ جاتے ہیں کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں اور کیسے کیسے معاملات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے خاندان والوں نے جھیلا. چنانچہ ان میں سے یہ بھی تھا کہ کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہیں کرے گا, کوئی شخص ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی خرید و فروخت کا معاملہ نہیں کرے گا, کوئی شخص ان سے میل جول سلام کلام نہیں کرے گا, کوئی شخص بات نہیں کرے گا, یہاں تک کہ کوئی شخص ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی نہیں جانے دے گا. کیسی کٹھن شرائط ہیں, اور یہ شرائط جو ہیں وہ آپس میں انہوں نے طے کر لی. منصور بن عکرمہ نے یہ معاہدہ لکھا اور دیگر تمام سرداروں نے اس پر دستخط کر دیے, اور یہ جو دستاویز تھا اسے کعبے کے اندر آویزاں کر دیا گیا. اللہ اکبر, جس کے صدقے میں کعبہ کعبہ بنا, جس کے صدقے میں کعبے کو یہ عظمتیں ملی, آج اسی کے خاندان سے بائیکاٹ ہو چکا ہے, ان کا کھانا پانی بند کیا جا رہا ہے, اور ظالموں کا حال دیکھیے کہ اس دستاویز کو بھی کعبے پر آویزہ کر رہے ہیں, کعبے کے اندر آویزہ کیا. اور ابو طالب مجبوراً حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی میں چلے گئے جس کا نام شعب ابی طالب تھا, اور پھر وہاں پر جا کر پناہ گزین ہوئے. وہاں پر جانے کے بعد طرح طرح کی تکلیفیں ان پر آئیں, ایسے ایسے مظالم, ایسے ایسے معاملات ہوئے, کھانے پینے کی تکلیفیں, آب و دانا ختم ہو گیا, بچے پیاس اور بھوک سے بلکتے رہتے, اور ان لوگوں کا حال یہ ہوتا کہ ہر طرف سے پہرا لگا ہوا ہے, ہر طرف سے کھانا پانی بند کیا گیا ہے, بچوں کے رونے کی آوازیں بھی ان سنگ دل کافروں کے دل پر کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں لا رہی ہیں, اور بڑے تکلیفوں کے ساتھ تقریباً اس گھاٹی میں 3 سال گزارے, 3 سال محصور ہو کر گزارے, اور اس طرح کی روش تھی کہ کبھی پتے کھانے پڑتے تو کبھی چمڑے کو ابال ابال کر اسے چوسنا اور کھانا پڑتا, اور بڑی تکلیفوں کے ساتھ ان لوگوں نے اس معاہدے پر عمل کیا اور اس خاندان والوں پر تکلیفیں پہنچائی. یہاں تک کہ جب یہ معاملہ بہت زیادہ بڑھ گیا, 3 سال گزر گئے, تو بنو ہاشم نے رحم کھاتے ہوئے قریش سے اس مصیبت کو ہٹانے کی تحریک شروع کی, اور اس کے بعد ہشام بن عمر عامری, زہیر بن ابو امیہ, مطعم بن عدی اور دیگر لوگوں نے مل کر کعبے میں جانے کے بعد وہ جو دستاویز تھی اسے دیکھا, اور آپس میں یہ طے کیا کہ اب اس معاملے کو ختم کرتے ہیں, اب اس ظلم کی دیوار کو توڑ دیتے ہیں, گرا دیتے ہیں, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان والوں پر جو یہ وحشیانہ طرز عمل جاری ہے اس کا اب اختتام کرتے ہیں. چنانچہ جب یہ آپس میں طے کیا گیا, تقریر کی گئی, بعضوں نے کچھ کہا, بعضوں نے کچھ کیا, کچھ لوگ اس کے خلاف تھے, بالآخر اسی مجمع میں ابو طالب کو بھی بلایا گیا تھا, اور ابو طالب بھی یہ سن رہے تھے, بیٹھے ہوئے تھے. جب ان کی باری آئی تو آپ نے کہا کہ اے لوگوں, میرے بھتیجے محمد کہتے ہیں, اب ان کی جو بات تھی وہ سنیے, کہتے ہیں کہ میرا بھتیجا محمد مجھے کہتا ہے کہ اس معاہدے کی دستاویز کو تو کیڑوں نے کھا ڈالا ہے, جس کی تم بات کر رہے ہو, جس کی پاسداری کی باتیں کرتے ہو, اور صرف جہاں جہاں خدا کا نام تم نے لکھا تھا وہی جگہ باقی ہے, باقی سارا معاہدہ جو ہے وہ کیڑے کھا چکے ہیں, اس پر گویا دیمک وغیرہ کی کوئی قسم کی بیماری ہے جو لکڑی پہ لگ جاتی ہے وہ لگ چکی ہے, چنانچہ میری رائے یہ ہے کہ تم اسے نکال کر دیکھو, اگر واقعی اسے کیڑوں نے کھا لیا ہوگا تو تم اسے چاک کر کے پھینک دینا, اور اگر میرے بھتیجے کا کہنا غلط ثابت ہو تو یاد رکھو کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں. وہ شخص کے جس نے زندگی بھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حوالے نہیں کیا, اتنی یقین کے ساتھ اتنے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میرے بھتیجے کا کہنا غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے, چنانچہ جب دیکھا گیا تو وہ دستاویز واقعی کیڑوں نے کھا لی تھی. اب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ کہنا جو تھا وہ صحیح ثابت ہوا, اور اس کے بعد گویا وہ جو معاملہ تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان والوں کو دوبارہ کچھ ریلیف ملا. لیکن اب غور کریں تو ہم سنتے ہیں, آج ہم اپنے اے سی والے کمروں میں یا سردی ہے تو ہیٹر والے کمروں میں بیٹھ کر یہ ساری باتیں سنتے ہیں, اسلام پر آنے والے مظالم کو سنتے ہیں, لیکن ذرا تصور کی وادی میں جا کر غور کیجئے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے ماننے والوں کو کیسی کیسی تکلیفیں پہنچی. کل بھی اس پر مدنی پھول ہم نے لیے تھے, لیکن آپ غور کیجئے کہ اس کے بعد یہ جو سال تھا اس سال کو ایسا نام دے دیا گیا کہ بعد میں آنے والے قیامت تک کے لوگ ان تین سالوں کو اور آخری کا جو سال تھا جو تکلیفوں سے بھرا ہوا تھا اسے ایک نام سے یاد رکھتے ہیں. وہ نام کیا تھا اور اس کی کیا تفصیل تھی؟ جی اس سال کو عام الحزن کا سال کہا جاتا ہے, یعنی غم کا سال, عام الحزن. جی, اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ بیان کی گئی کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یوں انہوں نے بائیک کاٹ کیا اور یہ تکلیف کے سال گزرے, تو اس کے بعد نبوت کا یہ دسواں سال تھا, یعنی اعلان نبوت کے بعد کا دسواں سال, تو اس میں ابو طالب یہ وفات پا گیا, اور اس کے وفات پانے کے تین دن بعد حضرت سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئیں. تو یہ جو ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہر موقع پر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمت بندائی اور مدد کو آئیں, اور وہ بہت زیادہ خیال رکھتی تھی. ابو طالب بھی جو تھا وہ بھی اس کا بھی اس طرح کا ہی معاملہ تھا. تو اب جب ان دو کی وفات ہوئی تو اب جو کفات تھے وہ جری ہو گئے, اور ان کا جو انداز تھا وہ اور تبدیل ہو گیا کہ اب ان کے جو سب سے بڑے جو مددگار تھے گویا وہ اس دنیا میں نہیں رہے, تو ہم جو ہے وہ اب حملہ کر سکتے ہیں, ہم ان کو مزید اذیت پہنچا سکتے ہیں. اس وقت کا یعنی یہ دسویں سال کا نبوت کے دسویں سال کا ایک واقعہ جو ہے وہ اس طرح بیان کیا گیا کہ ایک روز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رستے میں تشریف لے جا رہے تھے کہیں, تو ایک نابکار نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک پر خاک ڈالی, نعوذ باللہ. تو آپ رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی جو ہیں جب آپ گھر تشریف لائے تو روتی جاتی, اور وہ گرد جو تھی وہ صاف کر رہی تھی. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانے پدر اللہ تبارک و تعالی تمہارے والد کو بچا لے گا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تعالی کی جو ہے وہ مدد پر پورا یقین تھا اور پتہ تھا کہ اسلام پھیل کے رہے گا. جب یہ واقعات گزر گئے, جب کفار کا اس قدر جو ہے وہ وہاں مکہ میں اذیت رسانی کا سلسلہ ہو گیا, تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ آپ طائف کا سفر کریں, اور ثقیف بنو ثقیف وہاں پر جو تھے وہ موجود تھے اور ان کا قبیلہ تھا, تو ان کے سردار تھے کچھ, تو میں ان کو جا کر دعوت دوں, اگر وہ اسلام لے آتے ہیں تو وہ ایک بڑا قبیلہ ہے تو میری ایک تو مدد کو آئیں گے اور دوسرا اسلام پھیلے گا. تو آپ اسلام کی دعوت اور اسلام کا پیغام لے کر وہ طائف کی طرف روانہ ہوئے. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پہنچے تو ان جو سردار تھے انہوں نے بڑی بری طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کا رد کیا. نعوذ باللہ, ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر خدا نے تجھے پیغمبر بنایا ہے تو وہ نعوذ باللہ کعبہ کا پردہ چاک کر رہا ہے. دوسرے نے کہا کہ کیا خدا کو پیغمبری کے لیے تمہارے سوا کوئی نہیں ملا, نعوذ باللہ. اور تیسرے نے کہا کہ میں ہرگز تجھ سے کلام نہیں کر سکتا. اس طرح کے ان کے جو جوابات تھے بہت دل کو توڑنے والے تھے, بہت دل شکن اور بہت جو ہے نا وہ برے یعنی جواب تھے. یعنی ابتدا ہو رہی ہے عام الحزن, جو آپ نے بتایا کہ عام الحزن میں سب سے پہلے تو شہاب ابی طالب کے سال ابھی گزرے ہیں, اور پھر اسی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہمدردوں کی وفات ہو گئی, حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور پھر ابو طالب کی وفات ہوئی. تو یہ دونوں جو ہستیاں تھیں, یہ دونوں تھے, ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ساتھ دیا تھا کہ اب گویا آپ ایک طرح سے اکیلے سے ہو گئے تھے. چند صحابہ اکرام کی جماعت ہے اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف جا رہے ہیں, اور طائف میں جانے کے بعد جو تکلیفیں اور سختیاں پہنچیں ان کا بیان. ان تکلیف کے باوجود آپ دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرض منصبی کو فوقیت دیتے ہوئے اور ان غموں کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنا کام جاری رکھے ہوئے, دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام جاری رکھے ہوئے, اور اب نہ صرف مکے تک بلکہ مکے سے باہر مکے کے قرب و جوار میں جو وادیاں تھیں ان کی طرف آپ رخ فرماتے ہیں, اور اس کا پہلا سفر آپ کا طائف کی طرف ہوتا ہے. جیسے کہ ہم نے سنا طائف مکے شریف سے انتہائی قریب ایک شہر ہے جی, اور یہ دیکھا جائے تو یوں سمجھیے کہ مکے کے بعد قریب ترین شہروں میں سے آتا ہے, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیکی کی دعوت کے جذبے سے سرشار سب سے پہلے اس شہر کی طرف موو کیا جی. پھر وہاں پر جا کر جیسے کچھ حالات تو انہوں نے بتایا, وہاں پہنچے تو وہ رئیس عمیر جو تھا اس کا جو خاندان تھا وہ سب سے بڑا رئیس تصور کیا جاتا, اور اس کے بیٹے جو تھے وہ اس کے سردار تھے. آپ نے ان کو دعوت اسلام پیش کی جیسے کہ عرض کیا ٹھیک ہے, اور انہوں نے نہایت ہی تضحیک اور تحقیر کے ساتھ آپ کی دعوت کو رد کر دیا, جس سے آپ کو بہت اور تکلیف پہنچی اور قلبی طور پر رنج پہنچا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل دیے, اور انہوں نے صرف آپ کی دعوت کو رد کرنے پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ طائف کے اوباش غنڈوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے جاتے تو وہ آپ پہ پتھراؤ کرتے جاتے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے. جب بیٹھ جاتے تو وہ پھر اٹھا دیتے, دونوں طرف سے پکڑ کے پھر اٹھا دیتے, اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلنا شروع کرتے تو ایک طرف سے طنز و تضحیک کے جملے آتے اور دوسری طرف سے پتھر آنا شروع ہو جاتے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, وہ ان کا عشق رسول اس بات کو ابھارتا انہیں کہ جو پتھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھینکے جا رہے ہیں وہ اپنے اوپر لے لیں. چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کی طرف تشریف لے آتے, یعنی جس طرح سے پتھر آ رہے ہوتے اس طرح تشریف لے آتے, وہ کوشش کرتے کہ پتھر بجائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے اوپر پڑے. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان شریروں نے ان بدبختوں نے ایسے پتھر پھینکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین شریفین جو تھی وہ خون مبارک سے بھر گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال چلتے رہے. اور اسی اثنا میں پھر ایک انگور کا باغ تھا جو مکے کے مشہور کافر عتبہ بن ربیعہ کا تھا, عتبہ اور شیبہ دو بھائی تھے, ان کا یہ باغ تھا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا, اور ان کو باوجود کافر ہونے کے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھ کر ترس آ گیا اور رحم آ گیا, اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باغ میں ٹھہرایا, اور اپنے غلام عداس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگور کا ایک خوشہ لے کر بھیجا. جب وہ خادم جو تھا غلام جو تھا انگور کا خوشہ لے کر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ شریف پڑھ کے اسے کھانا چاہا, تو جب اس نے بسم اللہ شریف سنی تو اس کے لیے یہ جملے نئے تھے. اس نے کہا یہ کلام تو ایسا ہے جو ہم نے کبھی نہیں سنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے, تو اس نے بتایا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی نینوا کے جس کے میرے بھائی حضرت یونس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, میں بھی انہی کی طرح اللہ کا نبی. اللہ اللہ اللہ. تو جب اس نے غیب کی بات بتا دی, غیب کی بات بتا دی, اور جب یہ الفاظ اس نے سنے تو وہ اور زیادہ عقیدت مند ہو گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی کی, قدم بوسی کی, بلکہ اسی وقت ایمان لے کر آ گیا. اسی وقت ایمان لے کر آ گیا. پھر یہ جو غلام تھا گویا اس نے وہ سعادت ابدی حاصل کرنی تھی, یعنی آقا دوارم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہاں ٹھہرنا اور اس کا خدمت کرنا اس کے کام آ گیا. بالکل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اس نے کی اور ایمان کی لازوال دولت حاصل کر لی. اور یہ واقعہ جو ہے نا, یعنی ہم جب سنتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین اسلام کی ترویج میں کس قدر جو ہے وہ مشقتیں برداشت کی, اور اگر ان کو ہم سامنے رکھیں جب بھی ہمیں سفر میں یا خاص طور پہ ان کاموں میں پریشانیاں آئیں یا کچھ بھی جو ہے اپنے وسائل یا کسی طرح کی بھی کسی کی طرف سے کوئی ہرٹنگ ہو, تو ہم ان واقعات کو ایک مرتبہ نکال کے پڑھ لیا کریں. یعنی شیب ابی طالب اور اس سے پہلے کے جو نبوت کے کچھ سال ہیں وہ واقعات اگر آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام علی مردوان کے نکال کر پڑھ لیں تو خود کو تسلی ہو جائے گی کہ ہمارے ساتھ تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ یعنی ہم نے کہیں جا کر نیکی کی دعوت دی ہو اور ہمیں آگے سے یہ جواب ملا ہو, ایسا نہیں ہوتا. الحمدللہ اگر یہ الحمدللہ دعوت کو قبول کیا جاتا ہے اور جو ہے وہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے, اور زیادہ سے زیادہ اگر اپریشیٹ نہ کیا جائے, قبول نہ کیا جائے تو جواب نہیں دیتے یا عمل پیرا نہیں ہوتے. میں نے دیکھا کہ کسی نے مارا ہو, خون نکال دیا ہو, معاذ اللہ اس طرح کی تکالیف. امیر اہل سنت نے یہی واقعات نقل کرنے کے بعد مبلغین کے لیے اور نیکی کی دعوت کی دھوم مچانے کا جو جذبہ رکھتے ہیں ان کے لیے بڑا پیارا مدنی پھول دیا کہ جب خدا نخواستہ کبھی ایسی تنگی کی صورت حال پیدا ہو جائے تو ذرا اس کا موازنہ کر لیں کہ ہمیں جو تکالیف آ رہی ہے موازنہ ہی حیثیت کیا ہے, موازنہ ہی نہیں ان کی حیثیت کیا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن تکلیفوں سے گزرے, جن ازمائشوں سے گزرے اور جو ظلم و ستم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء کار پہ کیا گیا اس کو یاد کر لیں تو انشاءاللہ زیادہ ڈھارس بن جائے گی. بلکہ یہ ایسا غم اور ایسا تکلیف دہ معاملہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا احد کے دن سے زیادہ بھی کوئی غمناک دن آپ کے اوپر آئے؟ اچھا یعنی بعد میں ابھی بعد میں پوچھ رہی ہیں. اور احد کا مطلب وہ دن ہے کہ جب آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوتے ہیں اور حضرت حمزہ کے جسم مبارک کا مسئلہ کیا جاتا ہے اور آپ کا جگر اور مطلب اور بھی کافی صحابہ کے دندانے مبارک شہید ہوتے ہیں اور کتنے مسلمان شہید ہوتے ہیں. یعنی یہ وہ جنگ تھی کہ جس میں جو ہے وہ بہت ساری مشقت مسلمانوں کو پہنچی تھی. یعنی حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ کے ذہن میں یہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا کہ شاید احد سے تو سخت دن نہ گزرا ہوگا کوئی, یعنی احد والا دن اتنا سخت تھا اور مسلمانوں کو اتنا زیادہ جو ہے اس میں وہ پریشانی کا سامنا, غمناک دن کوئی نہیں ہو سکتا, تو ایسا نہیں ہو سکتا. کیا جواب ملا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس سے بھی زیادہ سخت دن میرے لیے وہ تھا کہ جب میں طائف میں اللہ کے دین کی دعوت لے کر گیا اور تحقیر کے ساتھ اس کو رد کر دیا گیا اور میں رنجیدہ دل کے ساتھ ان گلیوں میں جب چلا تو وہ دن میرے لیے سب سے زیادہ سخت تھا. اور یہ فرمانے کے بعد فرمایا آگے دوسری روایت میں بھی آتا ہے کہ جب پھر میں نے آگے جا کے دیکھا تو ایک بادل میرے اوپر سایہ کیا ہوا ہے اور جبریل امین حاضر ہے اور فرمایا کہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے, وہ آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے اور آپ سے کلام کرنا چاہتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہاڑ کے فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم کا قول اور اس کا جواب اللہ رب العزت نے سن لیا ہے, اب آپ حکم فرمائے تو یہ دونوں پہاڑ جن کے بیچ میں وادی ہے آپ حکم فرمائے تو میں ان کو پلٹ کر رکھ دوں کہ تہہ والا ہو جائے اور یہ نیست و نابود ہو جائیں. تو اس موقع پہ بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ایسا ہرگز نہیں, بلکہ مجھے ان کی آنے والی نسلوں سے امید ہے کہ یہ اللہ کے دین کو اختیار کریں گی اور توحید کا جام پیے, یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہریں گے. جی کیا اس کے اندر یہ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں ایسے افراد پیدا ہوں گے کہ جو میرا کلمہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں گے. یہاں ایک بات یہ پیش نظر رہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امید کے الفاظ ہوتے ہیں وہ قطعی ہوا کرتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم امید کر رہے ہیں تو شاید ہو یا نہ ہو, بلکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ ایسا ہوگا, اور پھر تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اولاد کے اندر ایسے افراد پیدا ہوئے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا اور اسی طرح اللہ رب العزت کو ایک مانا. اب یہ سارے معاملات ہیں کہ آزمائش کے ہیں, مصیبت کے ہیں, اور یہ بلائیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ ہیں, یہ شدتیں ساتھ ساتھ ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تائید الہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا کرتی تھی. جیسا کہ شہید ابی طالب کا واقعہ ہے, یہ اعلان نبوت کے ساتویں سال جب یہ واقعہ ہوا تھا تو اس کی جو دستاویز لکھی تھی اور اس کا نام جو تھا اکرمہ جو اس کا نام تھا اس کے بارے میں یہ آیا کہ اس کو یہ سزا ملی کہ اس کا ہاتھ ہی شل ہو گیا. اوہ. کہ اس نے وہ تحریر لکھی اور یہ جو شرائط اس نے لکھے اس کو یہ سزا ملی کہ اس کا ہاتھ ہی شل ہو گیا, اس کی انگلیوں نے کام کرنا چھوڑ دیا. وہ کسی کام کا نہ رہا, وہ ہاتھ جو ہے وہ ختم ہو گیا. اسی طرح اب حضرت یہ شیب ابی طالب کے جو تین سال گزرے ہیں, کفار کا تو یہ ذہن ہوگا کہ چند دن گزریں گے تو کھانا نہیں ملے گا, پانی نہیں ملے گا, اور اسی طرح جو ہے وہ اپنوں سے میل جول نہ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ یہ اسلام کو چھوڑ دیں, اور ہو سکتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں. لیکن جب 3 سال گزر گئے اور یہ 3 سال کیسے گزرے اور اس کو اگر پڑھیں تو واقعی کلیجہ جو ہے وہ کام جاتا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ ہم بھی یہاں بیان تو کر رہے ہیں لیکن ایسی سکت ہمارے اندر ہے بھی یہ نہیں, یہ ہم خود ہی جو ہے وہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ بارک ہمیں بھی اس کا جذبہ عطا فرمائے. اب اس کے بعد جو ہے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوتا ہے, ابو طالب کا جو انتقال ہوتا ہے اس میں یہ جو ہوا نا سفر, یعنی یہ جو سفر ہوا طائف کا اور عقد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی واپسی ہوئی, تو اس میں جو ہے وہ واپسی پر ایک واقعہ ہوا جس کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ نصیبین کے جن عقد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی سفر میں نخلا کے مقام پر حاضر ہوئے, جس کا وہ قرآن پاک میں ترجمہ کو بیان کیا گیا ہے, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ, یہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 29 ہے ترجمہ کنزول ایمان, اور جبکہ ہم نے تمہاری طرف کتنے جن پھیرے. تو گویا کہ آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو سفر تھا اس میں واپسی پر ان جنوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے, تو انہوں نے وہ تلاوت سنی اور وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جو ہے انہوں نے وہ ایمان لائے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا گیا. یوں ہی یہ سفر جو ہے اس میں یہ طائف کا سفر جس میں وہ پہاڑوں کو ملانے کا تذکرہ ہے, اس میں عقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو وہ رحمت والی صفت ہے نا جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تو یہ جو صفت ہے نا اس کا ظہور ہو رہا ہے, یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ فرشتہ موجود ہے جو ان پہاڑوں کو ملا کر ان کو تباہ و برباد کر سکتا ہے, یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصرف میں ہے ان کی تباہی, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عفو درگزر سے کام لے رہے ہیں. اور پھر اس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر احادیث پڑھی جائیں جو عفو درگزر پر ہیں, صرف اس موقع پر نہیں خود کے موقع پر, جب صحابہ نے عرض کیا تو فرمایا کہ میں لان کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا, یعنی میں ان پر بدعا نہیں کروں گا. تو اس کے علاوہ جو احادیث ہیں جیسے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں کا حساب آسانی سے لے گا, حکم حدیث فرمایا گیا کہ کون یا رسول اللہ وہ کون سی 3 باتیں جس میں ہوں تو اس کا حساب جو ہے وہ حساب آسانی سے ہونے کا نسخہ مل رہا ہے. تو فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, سبحان اللہ, جو تم سے قطع تعلق کرے تو اس سے ملاپ کرو, اور جو تم پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دو. عقد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو 3 باتیں ہیں یعنی آخرت میں آسانی کے نسخے ان باتوں میں پنہا ہے. پھر ایک اور حدیث پاک فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں, اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے, اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے, اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناطا جوڑے. تو عقد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ رحمت بن کر آئے, قرآن نے جو فرمایا یہ عملی نمونہ ہمیں جو ہے وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں ملتا ہے. یعنی آپ دیکھیں آپ کے پاس ایک آرمی ہے, آپ پر کوئی ظلم کر رہا ہے, آپ اٹیک کے ذریعے کنفرملی اس کو تباہ کر سکتے ہیں, لیکن آپ معاف کرتے جا رہے ہیں, معاف کرتے جا رہے ہیں, اور اس سیرت کے پہلوؤں میں جا بجا ملتا ہے. ناظرین آپ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک زمانہ تو بظاہر وہ تھا کہ جس میں اسلام کا غلبہ نظر نہیں آتا تھا, تکلیفیں تھیں اور پسپائی کا عالم بھی ہوا کرتا تھا, اس وقت بھی عفو درگزر, حالانکہ اس وقت بھی فرشتہ ملک الجبال آ کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ حکم تو کریں میں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں, ان کا قیمہ بن جائے گا, نظر بھی نہیں آئیں گے, لیکن اس وقت بھی عفو درگزر ہے. اور پھر اس وقت بھی عفو درگزر ہے جب فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں, وہاں پر ایسی سپریمی ہے, ایسی آپ کی جاہو جلال کا عالم ہے کہ چاہے تو ان کی تکا بوٹی کر دیں, ایک ایک کو ایسی ایسی کڑی سزائیں دیں کہ دنیا کے آگے ان کی سزا جو ہے وہ مثال بن جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حال فتح مکہ کے واقعے میں انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ آپ کا مبارک سینہ جو ہے وہ آپ کی اونٹنی سے ٹکرا رہا ہے, اس کی کجاوے سے ٹکرا رہا ہے, اتنے تو آپ جھکے ہوئے ہیں, لبوں پہ سبحان اللہ الحمد للہ کا ورد جاری ہے, اور پھر جانے کے بعد مکے میں ایک ایک کو معاف کر دیا. ایسے ایسے مظالم ڈھانے والے, آپ نے کچھ مظالم کا ذکر تو ہمارے سلسلے میں سنا ہوگا, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو یا صحابہ کی سیرت ہو رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایک مدنی پھول جو چننے کو ملا وہ یہ کہ جب ان کے اپنے حقوق کا معاملہ ہوتا، بالکل جب اپنی ذات کے فائدے کا معاملہ ہوتا تو یہ لوگ معاف کرنے کو اختیار کرتے، درگزر کرنے کو اختیار فرماتے، اور جب رب کائنات کے احکام کا معاملہ ہوتا تو پھر یہ اسے نافذ کرنے کو اختیار فرماتے، اور ان کے جو ان کے حقوق تلف کرتا تھا جی، یا جو ان سے بگاڑتا تھا یا جو ان سے دشمنی لیتا تھا تو پھر اس کا معاملہ وہ ہوتا کہ اولیاء کے بارے میں فرمایا نا کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا اس سے میرا اعلان جنگ ہے، تو ولی کے بارے میں فرمایا تو جو سردار اولیاء جو امام الاولیاء جس کے صدقے میں ولایت ملتی ہو، پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے تعصب برتا اور آپ کو مشکلات میں مبتلا کیا ان کا اللہ رب العزت نے آخرت میں جو معاملہ ہے وہ تو ہے، وہ تو ہماری نگاہوں سے اگرچہ پوشیدہ ہے بالکل، لیکن دنیا میں بھی ان کا حال اچھا نہیں رہا، اور وہ افراد جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھی، محبت رکھی اور آپ کے ساتھ تعاون کا معاملہ فرمایا، ان کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی نوازا اور آخرت میں بھی نوازے گا، جیسے عداس کا ہم نے سنا بھی کہ وہ غلام جو تھا عقیدت مند تھا اسے فوراً ہی ایمان کی دولت مل گئی، اور یہاں پہ یہ بات بھی ایک پیش نظر رہے کہ ابو طالب جو ہے محبت جو ہے وہ بغیر ایمان کے محبت قابل قبول نہیں ہے، تو اس معاملے کو جو ہے غور کیا جائے اور اپنی محبت کو ایمان سے جوڑا جائے، جوڑا اللہ رب بہت پیاری پیاری بات کی ماشاءاللہ کہ اگر اپنے حق کی بات آتی ہے تو یہاں پر جو ہے نا وہ بالکل ٹھنڈک ہے، کوئی بات نہیں یار، کوئی بات نہیں، انہوں نے اوجڑی ڈالی تھی کوئی بات نہیں، انہوں نے نکالا شہر سے کوئی بات نہیں، کیا امید کرتے ہو مجھ سے؟ ہم تو وہی امید کرتے ہیں جو یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے امید کرتے تھے، وہ امید یہ تھی کہ انہوں نے معاف کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاف کر دیا، اپنے حق کی باری آتی ہے تو معافی، اور دوسرے کا حق کوئی تلف کر کے تو دکھائے، ایسا عدل ایسا انصاف کہ ایک ایک کا حق دلایا، ایک ایک کے گھر تک راشن پہنچانا، ایک ایک کے بچوں کے پیٹ کو بھرنا، یہ ہمارے اسلاف ہمارے امیر المومنین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفاء کا حال تھا، دوسروں کے حقوق کی پاسداری، دوسرے کے حق کو پورا پورا ادا کرنا اور اپنے حق کے لیے نرم گوشا، اگر میرا حق جا رہا ہے کوئی بات نہیں، یعنی نفس کے لیے غصہ نہ ہو، نفس کے لیے کچھ حاصل کرنا نہ ہو، یہ سکھایا ہمیں ہمارا معاملہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ذات کریمہ ہے جس میں رحمت کا پہلو ہے بالکل بہت غالب نظر آتا ہے، اب معاف کرنا اور ان جو گستاخیاں تھیں یا وہ جو معاملات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے ان کو معاف کرنا، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاصہ تھا، یہ یاد رکھیں، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاصہ تھا، آج اگر کوئی ایسا نعوذ باللہ کرتا ہے تو اس کے لیے معافی نہیں ہے، حق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی رحمت کریمہ تھی، عادت کریمہ تھی، جو آپ نے مناسب سمجھا، جو آپ کے لیے وہ تھا، یہ بات تو بالکل صحابہ کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ تو اپنے ہی نفس کے معاملات ہیں، نہیں تو جو صحابہ اکرام کا معمول تھا وہ بھی یہی تھا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کوئی گستاخی کی جاتی تو پھر ان کا معاملہ وہی ہوتا، تو کلام ہی نہیں، اس پہ تو کوئی کلام ہی نہیں ہے، اب اسی طرح یہ سارے معاملات ہیں، لیکن یہ عام الحسن کو ہی جب پڑھیں تو اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جسمانی معراج بھی عطا فرمایا، اچھا یہ وہی سال تھا، یہ وہی سال ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی معراج عطا فرمایا، اب اس کا تھوڑا سا سنیریو جاننے کی کوشش کریں کہ غموں کا پہاڑ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا، کہ ایک طرف شیب ابی طالب سن جو ہے وہ سات اعلان نبوت کا ساتواں سال تھا، ساتویں سال سے دس سال تک جو ہے یہ تین سال قید و بند میں گزارے، اور کیسے جو ہے وہ کھانے پینے کی دشواری اور کیسی جو ہے وہ مشقتیں برداشت کرنا پڑی، اللہ اس کے بعد جب شیب ابی طالب سے باہر آتے ہیں تو آٹھ مہینے کے بعد ابو طالب جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ کافر تھا لیکن بظاہر ایک جو ہے وہ سہارا تھا اور یہ سب کچھ تھا، اور اس کے بعد پھر تین یا پانچ دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت محبت فرمایا کرتی تھی، ہماری امی جان ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اب اتنے زیادہ صدمے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہیں اور ان صدموں کے باوجود اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی معراج عطا فرمائی، اب اس کے بعد اگر ہم جو ہے وہ پہلے کی زندگی کو دیکھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو ایسی ہے کہ جب کبھی بھی کافروں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی اعتراض کیا، آپ کے صحابہ پر اعتراض کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کی طرف سے جواب عطا فرمایا. جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض جو ہے وہ غیر مسلموں نے کہا کہ لستا مرسلا، کہ آپ جو ہے وہ رسول نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انک لمن المرسلین، اے محبوب پریشان نہ ہو، آپ جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں. اسی طرح ایک مرتبہ جو ہے وہ وحی کا آنا کچھ عرصے کے لیے موقوف ہو گیا، تو کافروں نے کہا کہ اب ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے، اب کوئی جو ہے وہ وحی نہیں آئے گی معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما ودعک ربک وما قلا، سبحان اللہ، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی مکرو جانا ہے. اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو جاتا ہے، تو اس وقت کافروں نے یہ کہا کہ اب یہ ابتر ہو چکے ہیں معاذ اللہ. ابتر کا مطلب ہوتا ہے منقطع النسل، یعنی جس کی نسل جو ہے وہ آگے بڑھنا ختم ہو جائے، اس کو جو ہے وہ ابتر عربی کے اندر کہا جاتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ اس وقت کے لوگوں نے کہا کہ اب یہ ابتر ہو چکے ہیں، اب ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، کیونکہ نسل جو ہے وہ چلتی ہے بیٹے کے ساتھ. اب بیٹے کا انتقال ہو گیا تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ اب اولاد آگے نہیں بڑھے گی. تو انہوں نے کہا ابتر، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان شانی اکہ ابتر، کہ آپ ابتر نہیں ہیں، آپ کے جو دشمن ہیں وہی ابتر ہیں، وہ منقطع نسل ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے، اسلام ختم ہونے والا نہیں ہے. اب اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو دیکھا جائے، کہ صحابہ کے بارے میں بھی کہ جب کافروں کو کہا گیا کہ آمنو کما آمن الناس، اس طرح ایمان لے کر آئیں کہ جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کر آئیں، یہاں پر الناس سے مراد جو ہے وہ صحابہ ہیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ انؤمنو کما آمن السفہا، کہتے کیا ہم اس طرح ایمان لے کر آئیں کہ جس طرح یہ بیوقوف لوگ ایمان لے کر آئے ہیں. یعنی معاذ اللہ صحابہ کو انہوں نے بیوقوف کہا، اور کہتے ہیں کہ یہ ایمان لانا تو یہ بیوقوف لوگوں کا کام ہے، ہم تو جو ہے وہ اپنے دین پر جو ہے وہ قائم ہیں. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، فرمایا کہ در حقیقت بیوقوف یہی لوگ ہیں، اور در حقیقت ان کو جو ہے وہ اس کا علم نہیں ہے اور یہ پتہ نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی تاریخ، کہنے والے کافر ہیں اور جواب رب دے رہا ہے، جواب رب دے رہا ہے، کیا شان ہے مصطفیٰ کی بھی، جی اور آپ کے غلاموں کی طرف سے جواب بھی خدا دے رہا ہے. اب اسی طرح اس کو دیکھیں نا کہ جب معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کروائی گئی، تو اس وقت کیسے جو ہے وہ اپنا صدمے کے پہاڑ تھے، کیسی جو ہے وہ تکلیفیں تھیں. اللہ رب العزت نے جب جسمانی معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، میں چاہوں گا کہ کچھ معراج کا ذکر بھی یہاں پر بہتر انداز میں ہم کریں، اور کچھ معراج پر کلام بھی سنیں چند اشعار. لیکن اگر طائف کی سیر بھی ہو جائے، طائف کا کچھ زیارت کچھ دیدار ہو جائے، تو بات کو آگے بڑھانا اور آسان ہو جائے. کالز کر رہے ہوں گے تو ان کا، ہاں کالز بھی کافی آ چکی ہیں اور اس کے بعد کالز بھی لیتے ہیں. طائف کا اگر مدنی گلدستہ تیار ہو، اس کی زیارت ہمیں کروائیں، وہ وادی کے جہاں محبوب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے اور پھر کئی تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا تک نہ دی، دعائیں رحمت کرتے رہے، یہاں تک کہ بالآخر وہاں بھی نور اسلام پہنچ کر ہی رہا. آج عرب شریف کا ایک بہترین شہر ہے، اسلام کا ایک قلعہ ہے، اسلام کا شہر ہے. آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے عرب تیری بہاروں کو سلام، اے بیابانی عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، اے بیابانی عرب تیری بہاروں کو سلام، اے بیابانی عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے کی زخاروں کو سلام. چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھے طائف کے وہ مناظر کہ جہاں کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے, اور کیسے کیسے معاملات ہوئے جن کا بیان آپ نے سنا. یہی وہ طائف کی وادیاں تھی. آج الحمدللہ یہاں بھی اسلام کا بول بالا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور آج مدنی زندگی کے اختتامی دور کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. اس کی کچھ اہم مدنی پھولوں کو چننا ہے, کچھ اہم مکی زندگی کی اہم باتوں کو انشاءاللہ تعالی اختتام کی طرف لے جائیں گے. اور کل سے تو مدینہ مدینہ ہوگا, اور ایسا مدینہ مدینہ ہوگا کہ آپ بھی جمیں گے, بچے بھی جمیں گے انشاءاللہ. تو کل کا سلسلہ بھی دیکھنا نہیں بھولنا ہے, اور آج کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ مدنی زندگی میں اسلام کی ابتدا کیسے ہوئی, وہ جگہ جو یثرب تھی, وہ جگہ جو بیماریوں کا گھر اور گڑھ تھی, اسے کیسے طیبہ کیا گیا, کیسے مدینہ کیا گیا. وہ مدینہ کہ جسے دیکھنے کے لیے عاشقوں کی آنکھیں ترستی ہیں, جس میں جانے کے لیے دل دھڑکتا ہے, جسم تڑپتا ہے. وہ مدینہ مدینہ کیسے بنا, وہاں پر اسلام کی بنیاد کیسے پڑی, اور بالآخر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مدینے کو کس طرح قدوم میمنت لزوم سے نوازا. انشاءاللہ اس کی ابتدا بھی آج کے سلسلے میں ہوگی, مگر ابتدا کچھ کالز لیتے ہیں. آپ کی کچھ کالز, آپ کی باتیں, آپ کے تاثرات, آپ کے فرمائش بھی ہمارے لیے بہت اہم ہوتے ہیں. آئیے کچھ کال سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خالد محمود اتاری ہے, میں مدینہ اولیہ ملتان شریف سے بول رہا ہوں. الحمدللہ مدنی چینل کا سلسلہ, راتیں بھی مدینہ کی, باتیں بھی مدینہ کی. مدنی چینل کی طرف سے ایک بہت ناظرین کے لیے سلسلہ شروع کیا گیا ہے, اور میں الحمدللہ امت مسلمہ کے لیے بہت مفید ترین ایک سلسلہ ہے. پچھلا مہینہ سفر المظفر میں دنیا بھر کے اندر مسلمانوں نے عاشق کے رسول اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان کے حوالے سے مدنی چینل سے خوب خوب استفادہ کیا, اور الحمد للہ ربی نور کے اندر راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی بہت پیارا سلسلہ ہے. بڑا انشاءاللہ امت کو فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی چینل کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقی نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ ہماری دلجوئی, ہماری حوصلہ افزائی کا. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد جاوید اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. مرحبا اشفاق بھائی, آپ کا جو سلسلہ چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ راتیں بھی مدینہ کی باتیں بھی مدینہ کی, کیا خوب چل رہا ہے. آپ یقین کریں ٹی وی سے ہٹنے کا دل نہیں کر رہا, اور ایسا لگتا ہے کہ بس سنتے ہی رہے. حقیقت ہے کہ زندگی بے حد مختصر ہے, اور ہم لمحہ پر لمحہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. میں یہی کہنا چاہتا ہوں, اپنے تاثرات میں یہی دینا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جتنے درود و اذکار کرے کام ہے. تین سوال مرنے کے بعد ہمارے سے پوچھے جائیں گے, من ربوں کا من دینوں کا, اور نورانی شکل ہمیں دکھائی جائے گی جو ہمارے پیارے نبی کی ہوگی. تو ہم ان کی امتی ہیں, اگر ہمارے دل میں محبت حقیقت سچے معنوں میں ہوگی انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی, اور ہماری آخرت بن جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, جزاک اللہ جاوید بھائی اپنے تاثرات سے نوازنے کے لیے. اگلی کال. میرا نام محمد حمزہ تاری ہے, میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. میری دلی خواہش ہے کہ اعلیٰ حضرت کا وہ کلام ہے زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, وہ سنا دی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ مدنی منہ نے ہمیں فرمائش کی ہے, انشاءاللہ پوری کریں گے. آج شاید کئی کالز کے بعد ایسی کال آئی ہے کہ وہ خود پڑھ کے نہیں سنایا انہوں نے, ورنہ خود بھی سناتے ہیں پھر ہم سے بھی سنتے ہیں. چلے اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد جان ہے, میں نیمن روڈ سے بات کر رہا ہوں. راتیں بھی مدینے کی باتیں مدینے کی, سب ایک ساتھ گھر والے دیکھتے ہیں, سب مدنی چینل سے پیار کرتے ہیں. اور میری یہ فرمائش ہے کہ حسن حج کر گئے کعبے سے ضیا پائی. چلے حضور کعبہ حاضر ہیں, کلام کی طرف غالباً آپ کا اشارہ ہے. اگلی کال. میرا نام محمد اظہر ہے. راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی. یہ سلسلہ بہت پیارا ہے, بہت اچھا سلسلہ ہے ماشاءاللہ سے. یہ میں مدنی چینل دیکھتا ہوں, راتیں بھی مدینے کی اور باتیں بھی مدینے کی. اس سے پہلے مدنی مذاکرات ہو رہے تھے, باپا جان فرما رہے تھے, وہ بھی میں دیکھ رہا تھا. میں ایک نعت سننا چاہتا ہوں بھائی. نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. چلے بھائی انشاءاللہ آپ کے کلام کی فرمائش بھی پوری کریں گے. اگلی کال. ہاں جی, مقبول پریسٹن یو کے سے, اور سوال کا جواب ہے 65 years. ارے آج ہمارے سوال کے جواب کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. چلے ناظرین کو سوال بھی بتا دیں کہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنی عمر شریف پائی آپ کو بتانا ہے, اور انہوں نے بھی ایک جواب دیا ہے 65. دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جواب درست ہے کہ نہیں. آخر میں انشاءاللہ اس کا جواب اناؤنس کریں گے. جواب دیتے رہیے, ایس ایم ایس کرتے رہیے, ہو سکتا ہے کہ قرآن دازی میں بھی آپ کا نام نکل آئے. یاد رہے کہ جو جواب درست دینے والوں میں سے قرآن دازی میں جن کا نام نکلے گا انہیں ہم انشاءاللہ یہ مدنی چیک پیش کریں گے, اور اس سے وہ مکتبۃ المدینہ سے سامان خرید سکیں گے. اس کے اندر جیسے آپ نے فرمایا کہ جواب دیتے رہیں, تو ہمارے جو ایم سی آر کے اندر اسلامی بھی ہوتے ہیں, انہوں نے ایک بار مجھے کہا تھا چلے یہ کہ جس سلسلے کے اندر کوئی سوال پوچھا جاتا ہے نا تو آخر تک اسی سوال کے جوابات ہی آتے رہتے ہیں. تو حالانکہ اپنا تو طریقہ یہ ہے کہ 26 اسلام بھی جو ابتدائی ہوں گے ان کا نام ہمارا ابتدائی نہیں ہے, ہم بیچ میں سے کسی کی بھی نکال لیں گے. آخری جواب بھی ہو سکتا ہے آ جائے. اچھا تو آپ دیتے رہیے, کوئی حرج نہیں ہے. اچھا ان شاء اللہ شرکت ہو جائے گی, شرکت ہو جائے گی آپ کو. دیتے رہے, ہو سکتا ہے کہ آخری ایس ایم ایس کرنے والا ہی شامل ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, انشاءاللہ ہم بیچ میں سے نکالیں گے. اگلی کال رکھیں, کبھی کبھی انگلی کٹوا کے بھی شہیدوں میں نام آ ہی جاتا ہے. آ جائے گا. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی میں حماد بات کر رہا ہوں خانپور سے. تو میں سوال کا جواب دینے کے لیے فون کیا تھا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 64 کی عمر میں وفات پائی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے بھائی اب دو جواب آ گئے, 65 اور 64. دیکھتے ہیں کہ کن کا جواب درست ہے, مگر آخر میں ہمارے نعت خوان اسلامی بھائیوں کی بھی موجودگی ہے, اور آج انشاءاللہ ان سے نعتیں بھی سنیں گے اور ان سے کچھ کلام بھی کریں گے. یہ آج بطور مبلغ بھی تشریف فرما ہے, تو کچھ مدری پھول انشاءاللہ ان سے بھی لیں گے. مگر پہلے کلام کی فرمائش میں زمین و زمان تمہارے لیے ایک ایک شعر کو پورا کرواتے ہیں. حضور صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں حاضرین بھی جلوہ فرمائے ماشاءاللہ, آپ بھی مل کے پڑھیے گا. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. چونین و چونا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے, دہل میں زبان تمہارے لیے, بدل میں گئے جان تمہارے لیے. دہل میں زبان تمہارے لیے, بدل میں گئے جان تمہارے لیے. ہمارے یاگا تمہارے لیے, اٹھے بھی واگا تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. جنا میں چمل, چمل میں سمر, سمر میں پبل, پبل میں دلگر. جینا میں چمل, چمل میں سمر, سمر میں پبل, پبل میں دلگر. سزائے میں گھر پہ ایسے مینر, یہ امن و امان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب حبیب اللہ نور ہے زمانہ صبح جب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح جب ولادت پردہ اٹھا گئے کس کا پردہ اٹھا گئے کس کا صبح شب ولادت شادی رچی ہوئے گئے بجتے گئے شادیاں نے شادی رچی ہوئے گئے بجتے گئے شادیاں نے دولہا بنا وہ دولہا دولہا بنا وہ دولہا صبح شب ولادت گل امین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روحل امین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا ارشوڑا پھریرا تا ارشوڑا پھریرا صبح شب ولادت اقصا بام کعبہ بر مکان آمینا نصب پرچم ہو گیا اہل و سہل مرحبا تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے او جانبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہرا پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں بھی مچ رہی ہیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی طیبہ کے حسین گوشوں سے ہم مدنی پھول چننے کی سعادت پا رہے ہیں اور آج مکی زندگی کے کچھ اختتامی سالوں کے حوالے سے ہمارا موضوع جاری ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سفر طائف بھی فرمایا, راستے میں واپسی پر جنوں کی جماعت نے بھی اسلام کو قبول کیا, گویا ان تک بھی اسلام پہنچ گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس کے بعد یہ معمول تھا کہ آپ حج کے زمانے میں آنے والے قبائل اور دور دراز سے آنے والے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت پیش کیا کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دن رات گویا نیکی کی دعوت میں بسر ہوا کرتے تھے, شب و روز اسلام کی دعوت میں بسر ہوا کرتے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دور دراز کے علاقوں میں اسلام کی تبلیغ کے لیے تشریف لے جایا کرتے, اور وہاں پر عرب کے جو بڑے بڑے میلے ہوا کرتے تھے ان میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاتے, اور ان میں سے ایک بڑا میلہ تھا عکاظ کا, اس میں بھی جا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نیکی کی دعوت دی. اور آپ جہاں بھی جاتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہوتے, اور ابو لہب بھی پیچھے پیچھے آ جاتا جو کہ چچا تھا, لیکن جا جا کر لوگوں کو پیچھے سے کہتا اس کی بات مت سننا, اس کی بات پر کان مت دھرنا, یہ تو مجنون ہو گیا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اور طرح طرح کی باتیں کرتا, لیکن وہ خدا کا رسول, وہ آمینہ بی بی کا مہکتا پھول اپنے کام میں مشغول تھا, اور نیکی کی دعوت کو کسی ذریعے سے کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑا نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے میں کئی قبائل کے سرداروں کو بھی نیکی کی دعوتیں دی, اور کئی قبائل اسلام میں داخل بھی ہوئے, اور اس وقت اسلام لانے والوں کی جو تعداد تھی وہ تھوڑی تھوڑی ہوا کرتی تھی. اسی طرح جب مدینے سے لوگ آیا کرتے, جبکہ اس وقت مدینے کا نام یثرب تھا, اب مدینے کو یثرب نہیں کہہ سکتے, اب مدینہ طیبہ یا مدینہ شریف ہم کہا کرتے ہیں, اس وقت کے بیان کے لیے صرف یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو نام تھا وہ یثرب تھا, اور مدینہ طیبہ اس وقت بیماریوں کا گھر تھا, بیماریاں تکالیف اور طرح طرح کی وبائیں وہاں پر ہوا کرتی تھیں, اور اس وقت مدینہ پاک میں لوگ رہنا پسند نہیں کرتے تھے, اور پھر وہاں پر دو قسم کے عربوں کے قبیلے اور دو یہودیوں کے قبیلے آباد تھے, اوس و خزرج یہ عربوں کے قبائل تھے اور بہت مشہور یہ نام ہے, اور یہودیوں کے قبائل نودیر اور دوسرا دو قبیلے تھے ان کے قریظہ اور نودیر, یہ دو قبیلے تھے جو کہ مدینے میں آباد تھے, اور ان یہ دو آپس میں مل جل کر رہتے تھے, اور یہ یہودی جو تھے ان کی برتری ہوا کرتی تھی, اس لیے کہ یہ پہلے سے اہل کتاب تھے, اور یہ کسی طرح نہیں چاہتے تھے کہ کوئی نیا دین آئے یا کوئی اور آئے جو ان پر برتر ہو جائے, ان کی بات سنیں اور عرب جو ہیں وہ ان کی طرف گامزن ہو جائیں, ان کی طرف مائل ہو جائیں, اور یہ یہودی اپنی تسلط اور اپنی برتری کو قائم رکھتے تھے. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکے میں جب مدینے سے لوگ آتے تو آپ اپنے معمول کے مطابق مدینہ پاک میں لوگوں کو اسلام کی دعوت, مدینہ پاک کے لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کیا کرتے. وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے اور بعض متاثر ہوتے اور بعض دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت پر انہی کاوشوں یعنی سب سے پہلے یہ جو جی مدینہ شریف کی بات چلی, یعنی اس وقت جو نام تھا وہاں سے جو لوگ آئے ابتداءً چھ لوگوں نے جو ہے آپ واقعہ سنا مزید آپ جو دیکھ لیں کہ آگے یعنی سب سے پہلے وہ چھ لوگ تھے وہ انہوں نے اسلام قبول کیا. اور اسلام قبول کس طرح کیا اس پر ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اس وجہ سے کہ یہود سے وہ آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کی خبریں سن چکے تھے. اب جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات پر انہوں نے غور کیا تو انہوں نے کہا یہ تو وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ ہم سے کیا جاتا ہے. تو اس وقت یعنی یہ جو مؤرخین ہیں بیان کرتے ہیں, سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ یہود جو تھے جب ان کی جنگ ہوتی تھی تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس وقت وسیلہ دے کر جنگ میں فتح یاب ہوتے تھے. سبحان اللہ. تو ان کو اتنا یقین تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کا. تو یہ جو انہوں نے تذکرہ سنا ہوا تھا تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم پہل کریں. تو وہ اوس و خزرج کے وہ جو تھے انہوں نے چھ لوگ پہلے ایمان لائے. صحیح. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب اگلا سال آیا یعنی اب ہم اس طرف چلنے بیت عقبہ اولا کی طرف پھر ثانیہ کی طرف, تو یہ پھر اگلا سال جو ہے اس میں بارہ لوگ جو ہے وہ آئے اور انہوں نے بیعت کی. ان سے جو آقا دوام صلی اللہ تعالی وسلم نے جو بیعت لی نا وہ بڑی یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر بات باکمال ہے. وہ جو بیعت تھی نا کن باتوں پر تھی؟ اس میں یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہریں گے, سب سے پہلے تو وہ ایمان, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد چوری نہ کریں گے, اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گے, زنا نہ کریں گے, بہتان نہ لگائیں گے. سبحان اللہ. اور کسی امر معروف میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں گے. یعنی یہ باتیں جو بیت عقبہ اولا میں یثرب والوں سے اور مدینہ شریف والوں سے لی گئیں گویا کہ یہ بنیاد ہیں. سب سے پہلے جن باتوں کی ترویج اور اشاعت کی گئی, جن باتوں کا حکم دیا گیا, ان میں یہ باتیں بہت اہم ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو ایمان لے آتے ہیں, اس کے بعد قتل کرنا, قتل کرنے کا اس وقت ممانعت کی. یعنی وہ لوگ تھے آپس میں جنگیں کرنے والے, ان سے بیعت کس بات پہ لی جا رہی ہے کہ قتل نہیں کرنا, قتل نہیں کریں گے, اچھا بہتان نہیں باندھنا کسی پر. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیادی چیزیں جن پر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیعت لینا شروع کی. آج اب ہم اپنے معاشرے کا جو ہے موازنہ کریں, قتل کتنا عام ہے, بہتان کتنا عام ہے, زنا کتنا عام. تو یعنی یہ وہ بنیادی باتیں ہم اسلام دیتے ہیں کہ امن کی باتوں کو عام کرتا ہے, ان کی ترویج کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ابتدان کن چیزوں پہ بیعت لے رہے ہیں؟ جی یہ بات ہے, یعنی ابتدان ان باتوں پہ جو ہے نا وہ بیعت لی. سبحان اللہ. دو چیزیں ہیں دعوت میں نا, ایک امن, دوسرا پاکیزگی. واہ. امن کی طرف اور پاکیزگی کی طرف سارے کام لے جانے والے, جتنے بھی کاموں کا ذکر ہوا یا دیگر تفصیلات جو آئیں گی ان کی اگر ہم بنیاد دیکھیں, یا تو وہ ہمیں امن کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے جی, یا وہ ہمیں پاکیزگی کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے. جی. پھر اس میں یہ بھی ہے بیت عقبہ ہی میں کہ جب یہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی معلم دے دیجیے جو ہماری تربیت کر سکے. چنانچہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اچھا ان کے ساتھ بھیج دیا گیا تربیت کرنے کے لیے, اور ان کو جو بھیجا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب لاجواب. یہ چین سے بیٹھے نہیں, انہوں نے صرف یہ جو مسلمان ہو گئے تھے ان کی تربیت تک اپنے آپ کو موقوف نہیں رکھا, قید نہیں رکھا, بلکہ انہوں نے وہاں کے گھر گھر جا کر اسلام کی دعوت پیش کری. ایک ایک انصار کے جا کے اسلام کی دعوت پیش کری, اور حال یہ ہو گیا کہ روزانہ دو چار لوگ ایمان لے کر آنے لگے, اور اس کی وجہ سے مدینے میں تقریباً جو ہے گھروں میں ایمان آنے لگا. اور پھر آگے چل کر قبیلہ اوس جو تھا اس کے سردار تھے حضرت سیدنا سعد بن معاذ جو بعد میں ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان کو دعوت ایمان پیش کی. جب ان کو اولاً دعوت ایمان پیش کی تو یہ سردار تھے اور ان کا ایک روب و دبدبہ تھے اور یہ فطرتاً بھی بہادر تھے, تو یہ بہت جوش میں آ گئے, جلال میں آ گئے. لیکن پھر حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی تو ان کا دل پسیج گیا اور بالآخر یہ ایمان لے کر آ گئے. اور ان کے ایمان لانے کی برکت سے, کیونکہ اپنے قبیلے کے سردار تھے, ان کا قبیلہ جو تھا وہ اسلام کی طرف آ گیا پورا کا پورا, اور یوں قبیلہ اوس جو تھا پورا پورا قبیلہ اسلام کی طرف مائل ہو گیا, مسلمان ہو گیا. یہ بیت عقبہ اولی کے بعد کے واقعات ہیں. سب سے پہلے وہ جو 12 مردوں کی اور اس میں 2 عورتوں کی جو روایت ہے, یعنی وہ بیعت ہوئی, اور اس کے بعد یہ مدینہ پاک میں ہم نے آج وہ کہا تھا کہ ہم مدینہ پاک میں اسلام کس طرح پھیلا, یعنی سب سے پہلے جو مبلغ اسلام بنے, دائی اسلام, دائی اسلام بنے مصعب بن عمیر, مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بنے اور وہ سردار جو تھے انصار, وہ جب ایمان لائے تو اگلا سال جو تھا اس میں پھر بڑا قافلہ آیا اور ان لوگوں نے جو بیعت کی اور پھر اس سے مدینہ پاک جانے کا جو رستہ بنا. تو وہ مزید آگے آتا ہے کہ نبوت کا 13 سال تھا جب اگلا سال آیا, یعنی ان واقعات کے بعد حضرت مصعب بن عمیر وہاں ہیں, دعوت دے رہے ہیں, اور نبوت کے 13 سال میں ہم پہنچتے ہیں. تو وہاں پر جا کر 73 مرد اور کچھ عورتیں, 2 عورتیں جو ہیں یہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے وہ یہ حج کرنے کی گھر سے آئے ہوئے تھے, تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انہوں نے بیعت کی. پر اس موقع پر جو ہے نا ایک اور واقعہ ہوا, یہ حضرت عباس بن عبد المطلب اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے, حضور اچھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا, تو انہوں نے جو حالات تھے ان کا تجزیہ ان کے سامنے پیش کیا کہ آپ لوگ ایمان لے کے آ رہے ہو, آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بیعت کر رہے ہو, لیکن آپ عرب کے لوگوں سے دشمنی مول لے رہے ہو, یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمایت کرنا اس وقت آسان کام نہیں تھا, بالکل. اسی لیے جو سابقین اولین ہیں عقائد عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی, بالکل بالکل. اس کو یہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت گویا تلواروں کے جھنڈ میں گردن ڈالنا تھا. جی ایسے موقع پر ایک چچا اپنے بھتیجے کی حمایت میں کیا کہہ رہے تھے؟ جی تو وہ انہوں نے اس وقت کہا کہ اے گروہ حضرت, یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قوم میں معزز ہیں اور ان کے ساتھ ایک جماعت ہے, ان کے قوم کی ایک جماعت ہے جو ان کے شہر میں ان کا خیال رکھتی ہے, اور یہ نہ ہو کہ آپ لوگ جو ہے وہ عہد کرو اور پھر ان کو دشمنوں سے نہ بچا سکو, بالکل, اور پھر بیعت توڑ دو. تو انہوں نے جو ہے جب یہ سنا تو براء بن معرور انصاری خضرجی جی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دست مبارک پکڑ کر کہا کہ ہمیں منظور ہے یا رسول اللہ, ہم آپ کی بیعت لیتے ہیں, واللہ ہم اہل حرب ہیں, یعنی ہم لڑائی والے لوگ ہیں, ہم آپ کی بیعت لیتے ہیں, تلواروں کے سائے میں بڑے ہوئے ہیں, ہم بڑے ہوئے ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور ہمیں یہی چیزیں ورثہ میں ملی ہیں. تو ان لوگوں نے بڑی ہمت کے ساتھ اور بڑی جو ہے نا وہ جوان مردی کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس وقت بیعت دی. سبحان اللہ. اور ابھی یہاں تک ہی پہنچے تھے حضرت براء بن عازب, یہ کہہ رہے تھے کہ ابو الحیثم ایک شخص تھا, اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ تو اب ہمارا تعلق بن رہا ہے اور آپ کے ساتھ اب ہمارا جینا مرنا ہے, لیکن یا رسول اللہ اس سے پہلے ہم یہودیوں سے تعلقات رکھتے تھے اور اگر اب ہم مسلمان ہوتے ہیں تو یہودیوں کے ساتھ تو تعلقات ہمارے ختم ہو جائیں گے جو ہمارے ہم وطن ہیں, لیکن یا رسول اللہ جب اسلام غالب آ جائے گا, ایک وقت آئے گا ہمیں بھی یقین ہے اسلام غالب آ جائے گا, اس کے بعد کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں, پھر آپ کی جدائی آپ کے فرقت میں ہم کیسے رہ پائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اطمینان رکھو, میرا خون تمہارا خون, تمہارا خون میرا خون ہے, تمہارا دشمن میرا دشمن, تمہارا دوست میرا دوست ہے, اور یاد رکھو تمہارا اور میرا جینا مرنا ایک ساتھ ہی ہے. یہ مدینے والوں کو پہلے سے تسلی دی جا رہی ہے, اور ابھی ہجرت نہیں ہوئی, ابھی مدینے والے ایک گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, وہاں پر حضرت مصعب بن عمیر داعی اسلام بن کر اپنے کام کر رہے ہیں, اور یہاں پر مدینے سے کچھ نہ کچھ قافلے آ کر, ابھی تک 3 قافلے آئے ہیں جن میں پہلے 6 پھر 12 اور پھر تقریباً 72 یا 75 افراد نے آ کر اسلام کو قبول کیا, اور روز بروز اسلام جو ہے گویا مدینہ شریف میں بھی آگے بڑھتا جا رہا ہے. جی اب اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت ابو الحسم کو یہ جواب دیا جو کہ ایمان باد میں لے آئے تھے, تو انصار کی جب یہ بیعت کرنے لگے حضرت سعد بن زرارہ نے, تو یہ گفتگو ہمارے پہلے ہو چکی ہے, اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جماعت میں سے 12 آدمیوں کو سردار مقرر فرمایا. اچھا 12 آدمیوں کو سردار مقرر فرمایا, اور ان میں سے 9 آدمی قبیلہ خزرج کے تھے اور 3 اشخاص قبیلہ اوس کے تھے, اور یہ سارے نام یہاں پر دیے ہوئے ہیں, جن میں سے پہلے حضرت ابو امامہ اسد بن زرارہ تھے, دوسرے حضرت سعد بن ربیع تھے, اور تیسرے حضرت عبداللہ بن رواحہ, چوتھے حضرت رافع بن مالک, پانچویں حضرت براء بن معرور, اور چھٹے حضرت عبداللہ بن عمر, اور ساتویں حضرت سعد بن عبادہ, آٹھویں حضرت منذر بن عمر, اور نویں حضرت عبادہ بن ثابت, اور یہ جو نو افراد تھے یہ قبیلہ خزرج کے ہیں، اور دسویں حضرت اسید بن حدیر، اور گیارہویں حضرت سعد بن خیسمہ، بارہویں حضرت ابو الحیثم بن تیحان، یہ تین اشخاص جو ہیں یہ قبیلہ اوس کے تھے۔ تو ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سردار بنایا، اور پھر یہ تمام حضرات اپنے اپنے ڈیروں پر چلے گئے۔ صبح کے وقت جب قریش کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ آگ بگولا ہو گئے، اور اس کو جو ہے اور ان لوگوں نے ڈانٹ کر مدینے والوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے؟ تو انصار کے کچھ ساتھیوں نے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے تو اس پر جو ہے لا علمی کا انہوں نے اظہار کیا کہ اچھا ہمیں تو اس کا پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ظاہر تو یہ ہونا ہی تھا، پتہ تو لگنا ہی تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ قریش تو وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں، مگر جب تفتیش و تحقیقات کے بعد کچھ انصار کی بیعت کا حال جب معلوم ہوتا ہے تو قریش قوز غیظ و غضب میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور بیعت کرنے والوں کی گرفتاری کے لیے تعاقب کرتے ہیں، مگر قریش میں سے حضرت سعد بن عبادہ ہی ان کے ہاتھ آتے ہیں اور کوئی نہیں پکڑا جاتا، مدینہ والوں میں سے صرف سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کے جو ہے نا وہ ہاتھ آ جاتے ہیں، باقی سب نکل جاتے ہیں جی۔ اب وہ اس کے ساتھ جو وہ سلوک کرتے ہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ وہ ناروا سلوک کرتے ہیں، اور سعد بن عبادہ جب ان کو مکہ مکرمہ یہ لوگ لاتے ہیں تو پھر وہاں پر ان کے حمایتی تھے تو انہوں نے ان کو ان سے چھڑوایا، اور اس میں جو ہے وہ سیرت میں یہ بھی بات نکل دی ہے کہ یہ اگر ان کے ساتھ تم ایسا کرو گے تو ہماری جنگ چھٹ جائے گی، تو ان کے ساتھ ایسا نہیں کرو۔ تو پھر قریش نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو یہ وہ حالات تھے جن میں ہجرت مدینہ کے رستے جو ہیں وہ ہموار ہوئے۔ اس کے بعد ہجرت مدینہ میں یہاں پر عقبہ جو بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ ہوئی، اور یہاں پر جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چھپ کر ابتدا اسلام لانے کی ترکیب بنی ہے، منا کی گھاٹی میں یہ ہوتا تھا، اور وہ جو جگہ تھی بعد میں تقریباً 150 سال کے بعد عباسی خلیفہ جعفر بن منصور نے اس جگہ پر ایک مسجد کا قیام کیا، اس مسجد کو تعمیر کیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ مبارک مشہد گاہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یقیناً تشریف لائے، اور وہ پیارے پیارے خوش نصیب صحابہ کہ جن کے فضائل بہت سے صحابہ سے افضل اور زیادہ ہیں، اور وہ سابقین اولین میں بھی ان میں سے کئیوں کا شمار ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابتدائی جانساروں میں سے وہ تھے، اور ایسے کٹھن اور مشکل حالات میں انہوں نے اسلام کا ساتھ دیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، کہ بعد میں تاریخ نے ان کے ناموں کو سنہری حروف سے لکھا۔ وہ جگہ کیا تھی؟ اس جگہ پر آج مسجد ہے، اور اس مسجد کی زیارت انشاءاللہ اب ہم آپ کو کروانے والے ہیں۔ وہ مسجد آج بھی قائم ہے، اور آج بھی کچھ اس کے آثار جو ہیں وہ قدیمی کی طرف ہیں، لیکن وہ مسجد آج بھی موجود ہے اور اس جگہ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آئیے اس مبارک مسجد کی بھی زیارت کرتے ہیں، مزید کچھ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور مدینے کے ابتدائی مسلمانوں کے درمیان بیعت عقبہ ہوئی تھی۔ یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں پر بیعت عقبہ وقوع پذیر ہوئی تھی، اور اسی معاہدے میں مدینہ شریف کے ابتدائی مسلمان صحابہ کرام نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت اور ان پر اپنی جانیں قربان کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ اس واقعے کی مزید معلومات دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اس واقعے کی مزید معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ دیوار میں ایک پتھر نصب ہے جس میں عربی کی وہ تحریر کندہ کی ہوئی ہے جس میں اعراب وغیرہ نہیں لگے ہوئے۔ اسلام کے ابتدائی ایام میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مکہ میں آنے والے مختلف قافلوں کو جو کہ حج کے لیے آتے تھے اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک قافلہ مدینہ شریف سے بھی تشریف لایا تھا جسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، اور پہلے سال 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا، جبکہ دوسرے سال مزید 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ مسجد عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کے دور میں تعمیر کی گئی تھی، اور اس کی ایک بیرونی دیوار پر ایک پتھر نصب ہے جس میں ابو جعفر منصور کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اسی مسجد کی ایک اور بیرونی دیوار پر ایک اور پتھر نصب ہے جس میں ابو جعفر منصور کا نام تحریر کیا ہوا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسجد ابو جعفر منصور عباسی خلیفہ کے دور میں تعمیر کی گئی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ اللہ کیا جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار آپ کے قدموں پر جانے قربان کرنے کی قسمیں کھا رہے ہیں. کیا شان ہے ان صحابہ کی, ایسے کٹھن حالات کہ اسلام لانا جان دینے کے مترادف ہو جاتا ہے. اگر کوئی غلام ہے تو اس کا آقا جان کے در پہ آزار ہو جاتا ہے. حال یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد اگر کسی کو پتہ چلتا ہے تو جان بچانا مشکل ہو جاتا ہے. اپنے ہی بھائی بندھو جو ہیں وہ دشمن بن رہے ہیں, اور اپنے قبیلے میں بڑے بڑے عزت داروں کو یہ خوف ہے کہ ہماری عزت چلی جائے گی. لیکن یہ نڈر, یہ تلواروں کے سائے میں پلنے بڑھنے والے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابیت کے لیے چنے گئے مبارک شخصیات, انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیعت بھی کی, آپ کے قدموں میں جان قربان کرنے کے احلف بھی لیے, اور ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی ان ادوار کو اگر تصور میں ہم لاتے ہیں تو مزے کو مزہ آ جاتا ہے. اور جب یہ جگہ ہم دیکھتے ہیں, ایسی جگہیں دیکھتے ہیں, تو ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمارا حال کتنا بے حال ہے. ہمیں تو ورثے میں یہ اسلام مل گیا, ورثے میں ایمان گویا مل گیا, ہمارے باپ دادا مسلمان ہم بھی مسلمان, ہمارے گھر میں اسلامی ماحول تو ہم بھی اسلامی ماحول میں چل پل بڑھ گئے, ہمارے والد وضو کرتے تھے ہمیں بھی وضو آ گیا, وہ بھی نماز پڑھتے تھے تو ہمیں نماز آ گئی, جمعے کی نماز پڑھنے کی ترکیب بن گئی, رمضان کی کچھ باتیں پتہ چل گئی. یہ وہ لوگ کہ جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کچھ, جو لڑائی جہالت اور اس طرح کے معاملات میں لگے ہوئے تھے, لیکن جب انہیں اسلام کی روشنی ملی تو اپنے گویا پرانے مذہب پرانے دین سب کو چھوڑ کر حق کی طرف آ گئے. اور واقعی ان کو اسی وجہ سے ایسی ایسی فضیلتیں بھی ملی کہ عام آدمی پہاڑ بھر بھی خیرات کرے, اور صحابہ کا جو ایک مٹھی جو قربان کرنا ہو تو صحابی کا مٹھی جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا وہ دینا جو ہے اس سے پہاڑ جو ہے وہ بھی نہیں بڑھ سکتا ہے. صحابہ اکرام کی کیا بات ہے, واقعی اسی وجہ سے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جان اثاری کے معاملات کی. جی ایسا ہی ہے. اور دیکھیں صحابہ اکرام علیہ رضوان نے آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس جو نیکی کی دعوت اور اسلام کی دعوت تھی اس میں یعنی صرف شامل نہیں ہوئے بلکہ عملاً, ہم نے کل بھی تذکرہ کیا تھا کہ پانچ جو تھے وہ صحابہ جن کو اشرہ مبشرہ 10 صحابہ تھے, ان میں سے 5 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت پر ایمان لے کر آئے تھے, جن میں حضرت عثمان غنی بھی شامل ہیں. تو گویا جو اس وقت شامل ہوتے تھے ایک تو اپنی جان کو جوخم میں ڈالتے تھے, اور دوسرا پھر وہ نیکی کی دعوت اور اسلام کی دعوت بھی شروع کر دیتے تھے. اب وہ یعنی مدینہ پاک میں جو ماحول بنا, انہوں نے اپنے یعنی عرب میں یعنی کسی کا حلیف ہے اور اس کا حلف توڑنا اور کسی اور کے ساتھ مل جانا یہ مطلب بڑا مایوب سمجھا جاتا تھا. بالکل, یعنی کسی کے ساتھ معاہدہ ہے کہ ہم تمہارے دشمن کو اپنا دشمن, تمہارے دوست کو اپنا دوست سمجھیں گے. جی, تو توڑنا اور کسی اور کا حلیف بن جانا تو یہ آسان کام نہیں تھا اس معاشرے میں. تو ان جو تھے مدینہ منورہ کے رہنے والے اوس و خزرج والے, انہوں نے وہ حلف جو ہے انہوں نے خود اس کا اظہار کیا. تو وہ یہود سے توڑ کر آقا دوارم صلی اللہ تعالی وسلم کی بیعتیں کی, اور پھر جو ہے وہ بقیہ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے کس طرح نیکی کی دعوت دی. اب یہاں پر جو ہے ہمیں یہ پتا چلتا ہے یعنی یہ سارے معاملات وہ تھے جب نیکی کی دعوت اسلام کی دعوت وہ ابتدائی دور میں تھی, اور وہ معاملات تھے کہ ابھی تک وہ عرب میں وہ یوں مطلب وہ پاور نہیں تھی. لیکن ہمیں اس میں پتا کیا چلتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ذرائع تھے اور جس طرح نیکی کی دعوت ہو سکتی تھی اس وقت, ان سب کو اختیار فرمایا. آپ جو ہے وہ مختلف علاقوں میں چلے گئے, مختلف جو میلے لگتے تھے ان میں چلے گئے, جو لوگ آتے تھے ان کے پاس چلے گئے, جو اور قبیلے تھے ان کے پاس چلے گئے, جا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ذرائع ہو سکتے تھے, یعنی اب باہر والے ہیں مدینہ والے دور تھے اس وقت کا رستہ ابھی بھی دور ہے, تو مطلب رستہ اب وہاں تک جانا آنا ایک مشقت طلب تھا, وہ آئے ہوئے ہیں اب ان کو جا کے دعوت دیں. یہ حرص ہے, یہ حرص یعنی. تو اب اس کے ساتھ ساتھ یعنی صحابہ کو تیار کر رہے ہیں, وہ مبلغ تیار ہو رہے ہیں اور وہ جا کے نیکی دعوت دے رہے ہیں. گویا کہ نیکی کی دعوت کا جو عظیم کام ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ یعنی کم مرتبے والا. اسلام کے جب احکام شروع ہوئے اس کی تبلیغ اور اس کی دعوت اسی وقت شروع ہو گئی. اس امت کو امت دعوت کہا جاتا ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ یعنی یہ بڑا اہم کام ہے. دیکھیں اولاً جو اسلام پھیلا, جیسے آج بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ, تو اگر ہم اولاً دیکھیں تو ایسا کچھ نظر ہی نہیں آتا, ایسا کچھ بھی نہیں. بلکہ اگر ہم غور کریں تو دو چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں, ایک کردار اور دوسرا انفرادی کوشش, دعوت. دعوت بالکل, ایک کردار اور ایک دعوت. یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھ کر لوگ اتنے مطمئن تھے کہ یہ شخص جو بات کہتے ہیں وہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی, وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی, ایسا کردار تھا. کیا بات. دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, باوجود کہ ہم جب پڑھتے ہیں تفصیلات کا تو موقع نہیں ہے, آپ نے جب بھی دعوت اسلام پیش کی تو ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں نے بالکل ہی منوان قبول کر لیا, فوری طور پر قبول کر لیا, بلکہ کچھ نہ کچھ انہوں نے اعتراضات کیے, اشکالات اپنے پیش کیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اور دیگر جو بھی اس وقت کی ضروریات تھی ان کا خیال کرتے ہوئے ان کے جوابات دیے, انہیں مطمئن کیا, اور جب وہ مطمئن ہو گئے تو دعوت اسلام انہوں نے قبول کر لی, اسلام قبول کر لیا. تو اب ہمیں بھی چاہیے, مطلب ہم دیکھیں نا کہ ہم جن کے میلاد منا رہے ہیں بالکل, اور ہم جن کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں باوجود کہ وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تو اب ہم کسی بھی منصب پر ہوں, چاہے بظاہر ہمیں دیندار کہا جاتا ہو یا نہیں کہا جاتا ہو, چاہے ہم دنیاوی طور پہ چاہے دینی طور پہ کسی بھی منصب پر ہوں, بالکل, تو نیکی کی دعوت عام کرنا اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کے جذبے کو اپنے اندر بڑھانا, جسے ہمارے مدنی ماحول میں مدنی مقصد میں یہ کیا گیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, اس کو لے لیں آپ, تو یہ کوشش کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کی سنت مبارکہ ہے. اور یہ یاد رہے, یہ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم کام کو کرنے کا شرعی حکم بھی ہے. ہم دیکھیں کہ اگر کوئی کسی منصب پر ہے, کسی عہدے پر ہے, تو اب اس کا حق بڑھ جاتا ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ میں کسی کو سمجھاؤں گا وہ اچھائی کی طرف آ جائے گا, وہ کسی برائی میں مبتلا ہے اور کسی ناجائز کام کو کر رہا ہے, میں سمجھاؤں گا تو چھوڑ دے گا, تو یہ مسئلہ یاد رہے کہ اب سمجھانا لازمی واجب ہو جائے گا. اب نہیں سمجھائیں گے تو آپ بھی گناہگار ہو رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ, اپنا اپنا گریبان کھولا نہیں کر دیں گے, ایسا نہیں ہے. سمجھانا ضروری ہو, اگر نہیں بھی سمجھتا اس کے اندر. حضور ایسا ہوتا ہے کہ آج کل کے دور کے اندر ایک تو نیکی کی دعوت کا جذبہ ملنا ایک بہت بڑی بات ہے, پھر دوسری بات یہ ہے کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ, جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا, تو دوسروں کا مطلب اصلاح کرنے کا جذبہ نظر آتا نہیں ہے. اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہماری اٹھک بیٹھک, ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ دوسروں کا کوئی خیال نہیں ہوتا, اور وہ اپنا ہی جو ہے وہ اپنا سب کچھ درست کرنے کے اندر لگے رہتے ہیں. اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا, اگر ہماری صحبت ایسے افراد کے ساتھ ہو جائے کہ جو خود بھی نیک ہیں دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے رہتے ہیں, خود بھی نیکیاں کرتے ہیں دوسروں کو بھی جو ہے وہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں, تو یہ جذبہ ان سے ہمیں بھی حاصل ہوگا کہ ہم بھی دوسروں کو جو ہے وہ نیکی کی دعوت دیتے رہیں. اور اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا, ہماری صحبت ہی خراب ہوگی, تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ جو ان کے ساتھ کرتے آئے ہیں وہی دوسروں کو دعوت دیتے آئیں گے. جیسا کہ آج کل جو ڈاکو ہے, تو کیا وہ پیدائشی طور پر ڈاکو تھا؟ ایسا نہیں تھا, اس کی صحبت نے اسے ڈاکو بنا دیا. آج کل جو چور ہے, کیا وہ پیدائشی طور پہ چور تھا؟ ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کی صحبت نے اسے چور بنا دیا. اسی طرح نیک ماحول کی طرف دیکھا جائے تو جو نیکیاں کرتا ہے تو اس کو نیک ماحول ملا, اچھی صحبت ملی, تو اس کی اچھی صحبت نے اس کو اچھا بنا دیا. یعنی یہ, یعنی اس سے یہ بھی پتا چلا نا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا اور عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جو نیکی کی دعوت کا عمل تھا, اس سے جو صحابہ قریب آتے تھے, جو لوگ آتے تھے, پھر اس ماحول میں آ کر مضبوط ہو جاتے تھے, سیکھنے سکھانے میں لگ جاتے. تو اس سے بھی ایک وہ جو ماحول میں آنے کی ایک چیز ملتی ہے, تو وہ بھی اس سے ثابت ہوتی ہے. یعنی جب وہ ان کو ماحول ملا, ان کو یہ ملا, تو وہ مسلمان ہوتے گئے. اب یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں, یعنی گویا کہ ہم نے عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی میں سے سیدھا سیدھا باتیں جو ہیں. محمود بھائی, میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہم نے یہ اتنے واقعات پڑھے ہیں اور بیان بھی کیے ہیں, سب نے کیا ہے, تو اس کے اندر ایک چیز واضح نظر آتی ہے کہ فلاں کے پاس گئے اسلام کی دعوت دینے کے لیے تلاوت قرآن کی, فلاں کے پاس گئے اپنا اسلام کی دعوت دینے کے لیے, تبلیغ دین کے لیے قرآن کی دعوت دی, قرآن پڑھ کے سنایا. ہاں, قرآن پڑھ کر سنایا. تو تلاوت قرآن, تلاوت کی قرآن کی ایک الگ تاثیر ہوا کرتی ہے, مگر آج کے معاشرے میں ہم اگر دیکھا جائے تو قرآن کی تلاوت سے بہت ہی دور چلے جا چکے ہیں. بہت ایک تعداد ہاں ایک تعداد ایسی ہے کہ جو قرآن پڑھتی ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر ایک تعداد ایسی ہے کہ جو قرآن پڑھتی ہے وہ غلط پڑھتی ہے, جن کے بارے میں حدیث مبارک میں یہ وعید بھی آئی کہ رب قارئین للقرآن بل قرآن یلعنہ, کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ خود قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. ایک تعداد ایسی ہے. پھر ایک بہت ہی مائنر سی تعداد, بہت ہی کم تعداد ایسی رہ جاتی ہے کہ جو قرآن کو منزل من اللہ کے طور پہ پڑھتی ہے, کہ جس طرح نازل ہوا ہے اسی طرح پڑھتی ہے اور درست مخارج کے ساتھ جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. اب اگر قرآن کے ساتھ ہی ہم اپنا لگاؤ لگا لیں, قرآن سے ہی محبت کر لیں, صبح و شام اس کی تلاوت کا ذوق ہو, اور اگر نہیں پڑھنا آتا تو دعوت اسلامی نے اس کا بھی ہمیں موقع دیا ہے کہ جو مدرسہ بالغان ہمارے تقریباً مساجد کے اندر لگائے جاتے ہیں تو اس کے اندر بالغ اسلامی بھائیوں کو قرآن مجید کی فری آف کوسٹ فری کے اندر جو ہے تعلیم دی جاتی ہے, درست مخارج کے ساتھ جو ہے وہ پڑھیں, انشاءاللہ عزوجل قرآن پڑھنے قرآن سے محبت رکھنے کی برکتیں ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ حاصل ہوں گی ہمیں انشاءاللہ. کل بھی اس پر کافی گفتگو ہوئی ہماری انفرادی کوشش پر, اور حاجی صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ بسا اوقات انفرادی کوشش کرنے والا نیکی کی دعوت دینے والا دعوت دے کے بھول جاتا ہے, اسے یاد ہی نہیں دیتا, لیکن اس کا اثر جب ظاہر ہوتا ہے تو مطلب وہ خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتا, اور اس کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچھا میرے دو جملوں سے اتنا اثر ہو گیا. جی جی. لیکن یہاں پہ ایک پہلو اور بھی ہے کہ اگر واقعی میں ہمیں اثر جو ہے اس کا نظر نہیں آ رہا تو ہم کیا کریں, تو یہ مستقل نیکی ہے اور اس کا مستقل ثواب ہے. بالکل. جیسے کہ امیر اہل سنت نے بڑی پیاری روایت بیان فرمائی ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بالکل بالکل سنائیں. عرض کرتا ہوں کہ امیر اہل سنت ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمیں خوب خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانی چاہیے. نیکی کی دعوت کی دنیاوی اور اخروی برکتوں کے کیا کہنے. اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ جس نے بھلائی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا اور لوگوں کو میری اطاعت یعنی فرما برداری کی طرف بلایا, قیامت کے دن میرے عرش کے سائے میں ہوگا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. پھر اسی طریقے سے ایک مذمت بھی بیان فرمائی کہ نیکی کی دعوت نہ دینے کا کیا نقصان. آج ہمارے معاشرے کا جو حال ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ نیکی کی دعوت سے دوری ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا ایک اگر موٹیو ہم یہ بھی سمجھیں, ایک مقصد حیات ہمارے لیے اس مبارک زندگی سے یہ بھی ملتا ہے کہ بچہ ہو, جوان ہو, بوڑھا ہو, عورت ہو, مرد ہو, یہ اپنی زندگی میں نیکی کی دعوت کو بچا بسا لیں. آپ باپ ہیں, آپ والدہ کی ذمہ داریاں اپنا رہی ہیں, آپ بیٹی ہیں, آپ بیٹے ہیں, آپ مالک ہیں, آپ نوکر ہیں, آپ ملازم ہیں, آپ سیٹ ہیں, آپ امام ہیں, آپ مؤذن ہیں, آپ مقتدی ہیں, آپ کی جو بھی پوزیشن ہے آپ اپنے سراؤنڈنگز میں یہ نوٹ کرتے رہیے کہ کہاں نیکی کی دعوت کی ضرورت ہے. میں اگر معاشرے کو سدھار سکتا ہوں, اگر مجھ سے کوئی سدھر سکتا ہے تو میں وہ کوشش کروں. میں یہ نہ دیکھوں کہ یار ایک سدھر جائے گا تو کیا ہوگا, میں ایک کو شراب چھڑوا دوں گا تو کیا ہو جائے گا, ایک جواری مجھ سے اگر نیک بن جائے گا تو کیا ہو جائے گا, باقی قوم میں بہت جواری ہیں, میں کس کس کو صحیح کروں گا. آپ یہ مت سوچیے. اقبال نے بڑی پیاری بات کہی کہ اقوام کے ہاتھوں میں ہے, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. بڑی پیاری بات ہے, گہری بات ہے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ایک فرد بدلے گا تو دوسرا اس کو دیکھ کے کم از کم یہ تو سوچے گا یار کتنا اچھا آدمی ہے, میں کتنا گرا ہوا ہوں, میں کتنا برا ہوں. 19 گھر ہے, ایک صحیح ہو گیا, 18 برے ہیں, کل دوسرا بھی صحیح ہو جائے گا, پھر تیسرا بھی صحیح ہو جائے گا. اسی طرح چینج آتا ہے, اسی طرح ریولیوشن آتا ہے, انقلاب اسی طرح آتا ہے. اسلامی انقلاب, اسلامی تبدیلی, اچھائی کی طرف آنا, سب کا نمازی بن جانا, یہ یوں ہی ممکن ہے کہ نیکی کی دعوت دی جائے اور برائی سے منع کیا. کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مکی دور تھا جس سے ہم اب مدینہ کی طرف جا رہے ہیں, تو سراپا دعوت اللہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کا ایک مکمل اور جامع جو ہے ایک نمونہ ہے. بالکل. لیکن خاص طور پہ یہ جو دور ہے نا, یہ جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیے, حقیقی جو ہے نا وہ قافلوں میں سفر کیا اور جا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دی, اس سے ہمیں یہ جو یہ اس مکی زندگی سے جو درس مل رہا ہے جس پہ ہم اتنی زیادہ بات کر رہے ہیں, نیکی کی دعوت, تو یہ پتا چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف بلانا اور ایمان کی دعوت دینا, تو یہ ایک وہ ہمیں درس ہے جو اس زندگی سے مل رہا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے, جس میں لمحہ بلمحہ ہم تذکرہ سیرت کا کر رہے ہیں, یعنی ہم لے کے سیرت کو چل رہے ہیں, لیکن سیرت میں کیا چیز سب سے زیادہ آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح دعوت دی، فلاں کو دعوت دی، اس کو دعوت دی، فلاں جگہ جا کر دعوت دی، دعوت میں یہ مشقتیں آئیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف بلانے میں، یعنی گویا کہ نیکی کی دعوت اور ایمان پر دعوت لانے کے اندر ہی ہمارا جو ہے وہ سارا وہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بہت زیادہ یعنی بیسک جو ہے وہ یہ ہے۔ تو ہم اس کو سمجھیں، اگر سیرت کو ہی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زندگی کو ہی سمجھیں تو پتہ چلتا ہے کہ دعوت اسلام کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ بالکل ہمیں یہ اپنانی چاہیے، شروع کرنی چاہیے، نہیں دیتے تو چاہیے، لیکن کوئی ایسا طریقہ تو بتایا نا، ظاہر ہے کہ ہم نے دو گھنٹے کا مدنی قافلہ اس کا ذریعہ ہے، مدنی انعامات پر عمل کریں، مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں انشاءاللہ۔ ہمیں بہت ساری فرمائشیں بھی آئی ہوئی ہیں اور کالز کے ذریعے بھی امید ہے کہ فرمائش آئی ہوں گی، کچھ دیر میں کالز لیتے ہیں۔ ہمیں ایک تو کلام کا کہا گیا، حضور کعبہ حاضر ہیں، اس کلام کو سنتے ہیں انشاءاللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ایک کلام ہے حامد و محمود اور محمد، دو تین کلاموں کی فرمائشیں ہیں، ایس ایم ایس پر بھی ہیں اور ساتھ ہی اس سے پہلے بھی ایک کال پر فرمائش کی گئی تھی، حضور کعبہ حاضر ہیں، ایک شعر، کعبے سے اب کچھ رخصت بھی ہونا ہے، آگے بڑھنا ہے مدینے کی طرف، کچھ کعبے کی یاد ہو جائے تازہ۔ حضور کعبہ حاضر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، نہ ہم آنے نہ ہم آنے کے قابل تھے، نہ مولا ایک دکھانے کے، مگر تیرا کرم بندہ مگر تیرا کرم ذرا نوازو، بندہ پرور ہے، حضور کعبہ حاضر ہے۔ ایک دو شعر سنا دے، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار۔ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ لا الہ گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار، مدنی اللہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو، پیاری صورت ہستا چہرہ منہ سے جڑتے پھول، پیاری صورت ہستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول نور سراپا چاند سا چہرہ نور سراپا چاند سا چہرہ رب کا پیارا رسول مدنی اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ. کیا بات ہے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, اور میں مجرم ہوا آقا, میں مجرم ہوا آقا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوا آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, سیرت پاک پر سلسلہ جاری ہے, راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی. یار اس کے بھی ایک دو شعر سنائی دیں, آج اس کو طرز میں نہیں پڑھا. راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی, راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی, راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی, راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی, جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی, جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی, عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں, عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی, یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا, یہ زخم کے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا, یہ زخم کے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا, کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی سبحان اللہ. آج ہم نے سوال کیا تھا کہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنی عمر پائی, اور ہمارے ناظرین میں سے کئیوں نے جواب دیا ہے, اور میں سے 26 ناموں کا ہم اعلان بھی کریں گے اور قرآن دازی بھی ہوگی. آج کے سوال کا جواب ہے 65 برس 65 ایئرس حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس جہان میں ظاہری طور پر گزارے, اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار علی شان جو ہے وہ جنت المعلا میں آج بھی فائز الانوار ہے اور اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. درست جواب دینے والوں کے نام بھی آ چکے ہیں, آئیے کچھ نام جو ہے وہ ہم یہاں پر شامل کرتے ہیں. حسن رضا پیرس سے, عمر فاروق اسپین سے, محمد حسن اتاری مرکز الاولیاء سے, اویس رضا باب المدینہ سے, بنت ابراہیم باب المدینہ سے, فرقان علی میلسی سے, بنت فاروق مدینۃ الاولیاء, عمران اتاری کراچی, ام احمد باب المدینہ کراچی, ابو احمد حافظ آباد سے, محمد نعمان یو کے سے, بنت قیوم یو کے سے, بنت یوسف باب المدینہ کراچی سے, حماد اتاری سردار آباد سے فیصل آباد سے, بنت حسین اٹلی سے, وسیم ایاز امریکہ سے, بنت یوسف ہند سے, علی رضا فرانس سے, فیصل اسلم مرکز الاولیاء لاہور سے, ساجد اتاری باب المدینہ کراچی سے, آصف اتاری باب المدینہ سے, بنت سہیل جدہ سے, منیب اللہ خان عرب شریف سے, افضل عرب شریف سے, رانا کاشف باب المدینہ سے, عامر اتاری باب المدینہ سے. انہوں نے آج درست جواب دیے اور الحمدللہ ان کا جواب 65 برس درست ہے. یہ قرآن دازی کی طرف بڑھیں گے اور ان میں سے کوئی ایک خوش نصیب ہوں گے کہ جن کا نام قرآن دازی میں نکلے گا, اور انشاءاللہ 1200 کا مدنی چیک ان کے نام نکلے گا. آج ہمارے سلسلے میں پہلی بار محمود بھائی آئے تو ان سے قرآن دازی کرواتے ہیں. آج آپ نام نکالیں اور اعلان بھی فرمائیں ان کا نام, ان کے لیے آج یہ مدنی چیک. ام احمد کہاں سے؟ باب المدینہ. باب المدینہ چلے بھائی, آج بھی باب المدینہ والوں کو یہ چیک مل رہا ہے. ام احمد کے نام آپ اپنے محرم کے ذریعے ہم سے کانٹیکٹ کر لیجئے, جس نمبر پر ایس ایم ایس کیا تھا اسی پر آپ کے محرم رابطہ کر لیں, انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ مدنی چیک آپ کے نام اور آپ کے سی این آئی سی کو یہاں پر درج کیا جائے گا, اور آپ کو انشاءاللہ یہ پیش کیا جائے گا. مدنی مکتبۃ المدینہ پر آپ دکھائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ 1200 کی کتابیں یا جو بھی آپ مکتبے کا سامان چاہیں آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. ناظرین باتیں ہو رہی ہیں مدینے کی, آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی, اور اب جو سلسلہ چل رہا ہے مدینہ طیبہ میں جو اسلام کی شمع ہے وہ روشن ہوتی جا رہی ہے, صحابہ اکرام وہاں پر پہنچ چکے ہیں, اسلام کا ابتدائی زمانہ وہاں پر شروع ہو رہا ہے, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے وہ لوگ جو کہ ہمیشہ لڑا کرتے تھے, اوس و خزرج کی ایسی ایسی لڑائیاں ہوئیں کہ تاریخ میں وہ مثال بن گئی, اور ایسے ایسے لڑاکو قسم کے لوگ ان میں تھے, لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جب انوار ان کے دلوں میں پہنچے, ان کے گھروں میں پہنچے, تو وہ لوگ مل جل کر ابتدائی طور پر رہنے لگے جو مسلمان ہو گئے تھے, پھر آہستہ آہستہ ایمان اور اسلام کی شمع آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہنچنے کے بعد ہجرت کے بعد روشن ہوئی. لیکن یہ ہجرت کیسے ہوئی؟ ابتدان ہجرت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدینہ منورہ میں جب اسلام اور مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ مل گئی جی, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عام اجازت دے دی کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں. اچھا. چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی, اس کے بعد جب کے بعد دیگرے دوسرے لوگ بھی مدینے روانہ ہونے لگے. جب کفار قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی. صحیح. مگر چھپ چھپ کر لوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا, یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بہت سے صحابہ کرام مدینہ منورہ چلے گئے. صرف وہی حضرات مکہ میں رہ گئے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے یا اپنی مفلسی کی وجہ سے مجبور تھے. اللہ اللہ. حضور اکبر صلی اللہ تعالی وسلم کو چونکہ ابھی تک خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا, اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم مکہ ہی میں مقیم رہے, اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی آپ نے روک لیا تھا، لہذا یہ دونوں شمع نبوت کے پروانے بھی آپ ہی کے ساتھ مکہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا شان ہے، کیا حال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سارے صحابہ جو ہیں وہ یکے بعد دیگرے مدینے کی طرف پہنچ چکے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب خود موجود ہیں، آپ کے جانساروں میں حضرت ابوبکر اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما ساتھ ہیں، اور اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کفار جو ان 40-50-60 لوگوں کو مٹانے کے در پہ تھے، اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو سارے کے سارے آہستہ آہستہ ہماری ہاتھوں سے نکل گئے، اور اب یہ ان کے چند افراد ہیں اور خود ان کا جو لیڈر ہے، ان کے جو بڑے ہیں یہ موجود ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دشمنی کا کیا حال ہوگا؟ اب سوچ سکتے ہیں کہ ایسی دشمنی، ایسے غیظ میں آ چکے تھے یہ کہ بس اب تو کوئی موقع ملے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیں، کسی بھی طرح ان کا نام و نشان مٹا دیں۔ اس کے بعد کافروں نے ایک میٹنگ رکھی، ایک کانفرنس رکھی، ایک آپس میں ایک طرح کا سلسلہ شروع کیا کہ کیا کریں، مشورہ رکھا، اور اس میں پھر کافروں نے اپنی باتوں کو آگے بڑھایا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کوئی مشورہ دیا، اور پھر اس کے بعد کفار کی کانفرنس کا کچھ حال۔ جی ہاں، جب جیسے ہم نے آپ سنا کہ آہستہ آہستہ صحابہ کرام علیہم رضوان جی یہ ہجرت کرنا شروع کر گئے، صحیح، اب جب مکہ کے کافروں نے دیکھا کہ یہ لوگ ایک دو کر کے، چند افراد کر کے یہ مکہ سے مدینے کی طرف جا رہے ہیں، اور مدینے میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حامی، آپ کے ساتھی بننا شروع ہو گئے ہیں، اور آپ کے مددگار وہاں پر، نئے نئے مددگار نکلتے آ رہے ہیں، بالکل ان کو خطرہ محسوس ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی وقت یہاں سے ہجرت کر کے مکہ سے مدینے چلے گئے اور وہاں پر یہ اپنے ساتھیوں سے مل کر دوبارہ مکے پر حملہ نہ کر دیں، لہذا ایسا ہونا چاہیے کہ اب معاذ اللہ ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اب اس دروازے کو بند کرنے کے لیے تمام جو مکے کے کافر تھے، بڑے بڑے سردار تھے ان کے، یہ تمام ایک جگہ دار الندبہ میں ان کی میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ کے اندر ان کے بڑے بڑے جو سردار تھے، مثلا ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ، جبیر بن مطعم، اسی طرح اور بھی کئی، امیہ بن خلف وغیرہ، یہ تمام بڑے بڑے جو سردار تھے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اس محفل کے اندر، ان کی اس کانفرنس کے اندر مکہ کا کوئی بھی ایسا بڑا شخص نہیں تھا کہ جو نہ آیا ہو۔ اچھا، اور ایک عجیب بات اس میں دیکھیں، یہ بھی ملتی ہے کہ شیطان لعین بھی اچھا اس کانفرنس کے اندر ایک بزرگ شخصیت بن کر آیا۔ اچھا، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ نئی شخصیت لگ رہی ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ کون، اس کا نام پتہ پوچھا، تو اس نے کہا کہ میں آئے ہوں تمہاری اس کانفرنس کے اندر، اور اپنا نام نصر نے بتایا، سارے معاملات آئے کہ میں آیا تاکہ میں بھی کوئی مشورہ اپنی طرف سے دوں، لہذا انہوں نے اس کو شامل کر دیا۔ اب وہاں پر ان کا مشورہ شروع ہوا، اب مشورے میں کیا باتیں ہوئیں، سب سے پہلے ابو الجنتری نے اپنی رائے دی کہ کس طریقے سے یہ دروازہ بند کر دیا جائے، تو اس نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کوٹھلی میں بند کر دیا جائے، اچھا، اور وہاں سے ایک سوراخ نکال، سوراخ کے ذریعے ان کو کھانا پانی دیا جائے، تو اس طرح یہ وہاں رہیں گے اور کچھ دنوں میں ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ اچھا، اب اس پر شیطان لائن بولا، شیخ نجدی جس نے اپنے آپ کو بنایا ہوا تھا، وہ کہنے لگا، خدا کے کام میں نجد سے آیا ہوں، جی ہاں، نجد ایک علاقے کا نام تھا، اب وہ کہنے لگا خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے ان کو کسی مکان میں قید کر دیا تو یقیناً ان کے جو صحابہ اکرام ہیں، ان کے جو جانسار ہیں، وہ لازمی یہاں تک پہنچائیں گے اور ان کے درمیان ہماری جنگ ہو جائے گی، تو یہ معاملہ کافی بڑھ جائے گا، لہذا اس رائے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ صحیح، ایک اور نے اپنا مشورہ دیا، ابو الاسود اسود ربیعہ بن عمر عامری نے، اس نے کہا کہ ان کو مکہ سے نکال دیتے ہیں، کہ جب مکہ سے ہم ان کو نکال دیں گے تو یہ کسی دور جگہ چلے جائیں گے، تو نہ ہم ان کا قرآن سن پائیں گے، نہ ہم ان کی تبلیغ سن پائیں گے، تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ صحیح، آپ دوبارہ شیخ نجدی بولتا ہے، کہتا ہے کہ تمہاری اس رائے پر لعنت، کیا تم لوگ جانتے نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کتنی میٹھی ہے، ان کی گفتگو کا انداز کس قدر دل نشین ہے، کہ جو ان سے بات کرتا ہے، جو ان کے قریب جاتا ہے، وہ اس کو ہو جاتا ہے، ہم اگر مکے سے ان کو نکالیں گے تو یہ دوسری بستی میں جا کر لوگوں کو قرآن سنائیں گے، اور ہر جگہ قرآن سنا سنا کر یہ مزید لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیں گے، اور پھر یہ ہم پر حملہ کریں گے، لہٰذا اس رائے کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہ سب بیٹھے آپس میں، ان کی گفتگو جاری ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک رائے ہے کہ کسی طرح اس کو مٹا دیا جائے، لیکن جسے خدا رکھے اسے کون چکھے، جس کے لیے ہو ورفعنا لک ذکرک، جس کے لیے ہو کہ محبوب تیرے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا دیا. خدا کا ذکر کیسے مٹ سکتا ہے؟ اب جو ان کا سردار ہے کافروں کا ابو جہل جس کا نام ہے, اب وہ ایک رائے لے کر آیا. ابو جہل کی رائے کیا تھی؟ ابو جہل نے یہ کہا کہ میرے ذہن میں ایک ایسی رائے آئی ہے کہ اب تک کسی کو سوجی ہی نہیں ہے, کسی کے دماغ میں ایسی رائے نہیں آئی, لہذا میں ایسی رائے بتاتا ہوں اور تاکہ جب تم سنو گے تو حیرت میں مبتلا ہو جاؤ گے. اب یہ بات کی تو سب کے کان کھڑے ہو گئے اور سب نے بڑے اشتیاق کے ساتھ پوچھا, بڑے شوق سے پوچھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ ہمیں بتاؤ تاکہ اس پہ جلدی عمل کیا جائے. تو اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک مشہور بہادر تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہو اور سب کے سب یکبارگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ ٹوٹ پڑیں اور معاذ اللہ قتل کر ڈالیں. اب وہ کہتا ہے کہ اس طرح سب ہر ہر قبیلے کا ایک ایک فرد ہوگا تو اس تدبیر سے خون کرنے کا جرم تمام قبیلوں کے سر پر آئے گا, یعنی قتل کا جو ہوتا ہے وہ سبھی کے ذمے جو ہے اس کا جرم ہوگا. اب یہ بھی ظاہر ہے کہ خاندان بنو ہاشم اس خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام قبیلوں سے لڑ نہیں سکتے اور اس طرح پھر وہ جو ہے فدیہ لینے پر, خون بہا لینے پر جو ہے راضی ہو جائیں گے اور اس طرح ہم لوگ مل جل کر آسانی کے ساتھ خون بہا بھی اس کا ادا کر دیں گے اور اس طرح بآسانی ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اب ابو جہل کی یہ خونی تجویز سن کر وہ جو شیطان شیخ نجد آیا تھا وہ خوشی کے مارے اچھل پڑا اور کہا کہ بے شک یہ تدبیر بالکل درست ہے اور اس کے سوا کوئی تدبیر قابل قبول نہیں ہو سکتی. اب اس کے ساتھ ساتھ تمام شرکاء کانفرنس نے اتفاق رائے سے اس تجویز کو پاس کر دیا اور ان کی جو مجلس بیٹھی ہوئی تھی وہ برخاست ہو گئی. ہر شخص یہ خوفناک عزم لے کر اپنے اپنے گھر چلا گیا. آج رات محبوب پر حملہ کرنا ہے. قرآن پاک میں فرمایا کہ اذ یمکرو بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ترجمہ کنزل ایمان. اور اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں بند کر لیں یا شہید کر دیں یا نکال دیں اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے. تو اب اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہوئی وہ انشاءاللہ ہم کل انشاءاللہ سنیں گے. کل کا ہمارا موضوع ہے ہجرت. اس کانفرنس کو جب سارا حال سنتے ہیں ایک بات ضرور پتہ چلتی کہ اگرچہ منفی ہی انداز میں صحیح ذکر مصطفیٰ ان کی زبانوں پہ آیا تو یہ جو کافر ہیں یا جو دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ذکر یہ بھی کرتے ہیں, ذکر عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے ہیں, بس منفی اور مثبت سوچ کا فرق ہے. تو جس کی سوچ ایک ہے جو سارا دن سوچتا رہتا ہے کیا نقص نکالوں, کیا عیب ڈھونڈوں, کون سی آیت میں کچھ نکل آئے, کون سی حدیث میں سے کچھ پکڑ لوں, ارے کچھ تو ملے جب رات شام کو بتاؤں گا, معاذ اللہ نفس کروں گا, تنقید کروں گا. اور ایک عاشق رسول ہے صبح سے شام تک سوچتا ہے آقا کی کیا شان بیان کروں گا, آقا کی کیا بڑائی بولوں گا, کون سے معجزے میں سے کیا مدنی پھول مل رہا ہے شام کو بیان کروں گا. فرق دونوں سوچ رہے ہیں, محبوب کی ذات میں سوچ رہے ہیں, توانائیاں دونوں خرچ کر رہے ہیں مگر مثبت اور منفی کا فرق ہے. ہجرت, اب یہاں سے ہجرت کا واقعہ شروع ہوتا ہے. ادھر کافروں نے مکر کیا, ادھر اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آئی. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم فرمایا. اور پھر کیسے ہوئی ہجرت, کیا وہ حالات تھے, کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, راستے کے واقعات, اور پھر وہ مدینہ جو یثرب تھا, بیماریوں کا گڑھ تھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدوم میمنت لزوم نے اس یثرب کو مدینہ کر دیا, اس کو طیبہ کر دیا, اس کو طیبہ کر دیا, دارو شفا بنا دیا اس کو, جس کی ہوا شفا ہے, جس کی خاک شفا ہے. اور اس کے لیے ایسی ایسی برکت کی دعائیں ہیں. کل انشاءاللہ ہم ہجرت کے واقعے کو بھی سنیں گے اور فضائل مدینہ بھی سنیں گے, مدینہ بھی کریں گے. ارے وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے, جس کا دیدار مومن کی معراج ہے, زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. انشاءاللہ کل مدینہ منورہ کی مبارک زمین کے حوالے سے بھی سنیں گے, اس کے آسمان کے بارے میں بھی سنیں گے, اس کے در و دیوار کے فضائل, اس کی خاک کی شفا یابی کے بارے میں واقعات سنیں گے, اور ہجرت کیسے ہوئی, ہجرت کے راستے میں ام مابت کا واقعہ, ارے کیا واقعہ ہے, عشق کے رسول میں جھما دیتا ہے وہ واقعہ, انشاءاللہ وہ بھی سنیں گے. اور ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے. انشاءاللہ تعالی آخر میں کچھ کالز آپ کی لینی تھی مگر سسٹم میں کوئی ایسا پرابلم ہے تو جو آپ کی کالز آج آئی ہوئی ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کل شامل کر لیں ہمارے سلسلے, تو انشاءاللہ 12ویں تک جاری رہیں گے, تو آپ مایوس نہ ہو. انشاءاللہ آخر میں کچھ مرحبا مصطفیٰ کی دھومیں بھی مچاتے ہیں, اور کل انشاءاللہ تعالی پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اسی سلسلے میں, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. مگر ابھی اٹھائیے آپ کے ہاتھ میں اگر جھنڈا ہے تو ٹھیک, اپنے ہاتھوں کو جھنڈا بنا کر نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا حبیب اللہ, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, بہار کی آمد مرحبا, مختار کی آمد مرحبا, جانا کی آمد مرحبا, سلطان کی آمد مرحبا, عیسیٰ کی آمد مرحبا, اول کی آمد مرحبا, آخر کی آمد مرحبا, ظاہر کی آمد مرحبا, باطن کی آمد مرحبا, نبی کی آمد مرحبا, امی کی آمد مرحبا, عربی کی آمد مرحبا. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا حبیب اللہ, اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو, اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوان, میں چل جاؤ تمہارا آج یاور آنے والا ہے, میں چل جاؤ تمہارا آج یاور آنے والا ہے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. مرحبا بولو مرحبا, مرحبا جھوم کر بول, مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا. مومنو وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے, مومنو وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے, جائے آداب ادب ہے آمد شاہ عرب ہے. مرحبا بولو مرحبا, مرحبا جھوم کر بولو مرحبا. فرشتے آج جو دھومے مچانے آئے ہیں, فرشتے آج جو دھومے مچانے آئے ہیں, انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا, مدنی مرحبا عربی مرحبا, قرشی مرحبا. جیسے جیسے 12 ربیع الاول قریب آتی جا رہی ہے, عاشقان رسول جھوم رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, غمگین دل جو ہیں وہ مرجھائی ہوئی کلیاں جو ہیں وہ پھر سے کھل رہی ہیں, مرجھائے دل کھل رہے ہیں, اور خوشیوں کا ویلا آنے والا ہے, خوشیوں کا وقت آنے والا ہے, اور ہر طرف دھوم مچنے والی ہے. خوشیاں دا ویلا گیا, غم دور ہو گئے, خوشیاں دا ویلا آ گیا, خوشیاں دا ویلا آ گیا, غم دور ہو گئے, رحمت لٹامن احمد مختار آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ خوب دھوم دھام سے 12 ربیع الاول منائیں گے, اس کا استقبال بھی کرتے رہیے مدنی مذاکروں کے ذریعے, علم دین سیکھنے کے ذریعے, مدنی چینل کو دیکھنے کے ذریعے, اچھے اچھے سلسلوں میں شامل رہیے, اور ہو سکے تو روزوں کی کثرت کیجئے. کل اتوار ہے, تقریباً دنیا بھر میں چھٹی کا دن ہوتا ہے یہ, آپ کوشش کیجئے کہ کل روزہ رکھ لیں اگر ہو سکتا ہے. کل کا روزہ تو آسان ہے, چھٹی ہوگی, گھر میں رہنا ہے, روزے کی ترکیب بنائیں, اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سال ثواب کر دیں گے. اس نیت سے پیارے آقا کو کیا پیش کریں, ہدیہ کر دیں گے, نظر کر دیں گے. کوشش کیجئے اس نیت سے آقا علیہ السلام کو ایصال ثواب کرنے کی نیت سے فجر با جماعت پڑھیے, نماز با جماعت ادا کیجئے, نمازوں کی ترکیب بنائیے اور اچھے انداز سے کوشش کیجئے زندگی گزارے. اور انشاءاللہ تعالی کل ہمارا موضوع ہجرت نبوی اور فضائل مدینہ, انشاءاللہ یہ لے کر حاضر ہوں گے. ہمیں دیجئے اجازت. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.